الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب جب داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر دیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا. اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجیے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم پینا درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت تھی تو یہ سب جائز ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا جس سے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑا ہے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت میں سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے. میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلوا علی الحبیب

چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، اس طرح عید کے مدنی قافلوں کے مسافرین۔ مدنی انعامات اور ماہ قفل مدینہ، نیز آدھی روٹی پاؤن روٹی کے ذریعے پیٹ کا قفل مدینہ کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج اوبی وین کے ذریعے مظفر آباد کشمیر پاک چناسی کابینہ نے انٹرنیٹ، دھنوٹ ضلع لودراں پاک حقانی کابینہ خصوصی شرکت مجلس اصلاح برائے قیدیان، آئندہ کل اوبی وین راولہ کوٹ کشمیر پاک غزنوی کابینہ، انٹرنیٹ غلہ منڈی شجاعباد ضلع مدینۃ الاولیاء ملتان پاک جامی کابینہ، آئندہ کل خصوصی شرکت مجلس ائمہ مساجد اور مجلس امامت کورس۔ آج 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر بھی براہ راست امید ہے بے شمار مقامات پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوگا۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوالات کے جوابات، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ماشاءاللہ جس مشن کے تحت کام کر رہے ہیں، امن پھیلانے کا مشن ہے، محبت پھیلانے کا مشن ہے، دین پھیلانے کا مشن ہے، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر ہمیں عدم برداشت نظر آتی ہے، معاشرے کے اندر ہمیں انٹالرنس نظر آتی ہے، تو جب آپ محبت کی، پیار کی، دین کی، دوسروں کو قریب لانے کی، دوسروں کو برداشت کرنے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے ان کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً یہ نہ صرف آپ دین دنیا کی بھلائی کما رہے ہیں بلکہ اس معاشرے کی اس سے بڑی خدمت میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور انداز سے کی جا سکتی ہے۔ آپس میں اس وقت لوگوں کو ساتھ لانا، قوم کو اکٹھا رکھنا، قوم کو محبت کا درس دینا، یہ اس وقت کی اولین ضرورت ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے باپا جان، میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بطخ اس بالٹی سے اپنی چونچ مار کر پانی پی رہی ہے، کیا ہم اس کے جھوٹے سے وضو کر سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ یہ جو یہ پانی ہے ڈیم کا، یہ بھی گندا ہے، اس سے بھی ہم کیا وضو کر سکتے ہیں؟ بطخ کا جھوٹا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ نیز جو پانی آپ نے دکھایا جس کو آپ گندا پانی شاید سمجھ رہے تھے، اس کے سوال میں یہ اظہار کیا، تو پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک یقین نہ ہو جائے اس کی نجاست کا، تو اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ البتہ پانی میں کسی پاک ایسی کوئی پاک چیز مل گئی کہ اب اس کا نام پانی نہ رہا تو وضو نہیں ہوگا. مثال کے طور پر پانی میں دودھ اتنا مل گیا کہ اب اس کو پانی نہیں کہا جائے گا بلکہ چھاچ بولیں گے, تو ایسی صورت میں سے وضو نہیں ہوگا. تو پتے وغیرہ بعض اوقات پانی میں اتنے گر جاتے ہیں کہ یہ پانی گاڑا گاڑا ہو جاتا ہے. تو اب اگر اس کو پانی نہ کہا جائے اس طرح کا یہ ہو گیا تو وضو اس سے نہیں کیا جا سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. زمانم اختر دیب دے او زر زلدیر بالا اسیدن کے ایمان او در جامعی دل امانیہ کے طالبی لیمان زمان دامیر اہل سنت نا دا اغیوت دا درخواست دے دا اغیوت دا سوال لے چی پر کل پر اذان کے در نبی علیہ السلام نم واقس دے شی نو دا غز گوت اخکولول خدا خو مستحب دی خو پا ہم والاتو کے در نبی علیہ السلام در نمسر گوت اخکولول آیا تدیس شریو کا مشتا ثبوت شتا یا نشتا دے. پیارے بابو جان, الجامعۃ الامانیہ پشاور کے ایک طالب علم اختر زیب خان جن کا تعلق دیر سے ہے, یہ عرض کر رہے ہیں اذان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر انگوٹھے چومنا یہ تو مستحب ہے. عام حالات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر انگوٹھے چومنا آیا یہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. چار مواقع پر انگوٹھے چومنا منع ہے, تلاوت, نماز کے اندر, اذان خطبہ میں اور خطبے کے اندر. یہ چار چیزوں میں تو فتح رضی اللہ شریف میں لکھا ہے کہ منع ہے. اب اس کے علاوہ کوئی ایسا مقام پڑھتے وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں انگوٹھے چومنا منع ہو, تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام نامی اسم گرامی سنا اور اگر چوم کر آنکھوں سے لگایا تو یہ ایک تعظیم کا طریقہ ہے, اور اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تعظیم تو انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا. کس کتاب لی؟ اچھا, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا جائز بلکہ مستحب ہے, جبکہ کوئی ممانعت شرعی نہ ہو, مثلا حال خطبہ میں یا جس وقت قرآن مجید سن رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے, ایسی حالتوں میں اجازت نہیں. باقی سب اوقات میں جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ بنیت محبت و تعظیم ہو. اس جواب میں اذان خطبہ کا ذکر نہیں ہے, تلاوت کرنے کا ذکر نہیں ہے. فتح رضی میں چار مقامات ہیں نا کہ جو میں نے عرض کر دیا کہ اذان, معاف کیجیے, تلاوت, اذان خطبہ, اذان اور دوران نماز, اس میں گرامی سن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنے کی اجازت نہیں. اس میں بھی خطیب کو اذان خطبہ میں جواب دینا, یا خطیب دے سکتا ہے جواب. عام جو دیگر جو لوگ ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے اذان خطبہ کا. لفظ گناہ نہیں چھو, ہاں, بس اذان خطبہ کا جواب جو ہے نا صرف خطیب دے گا. اب اگر کسی نے دے دیا تو گناہگار بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا لاما صاحب سے یہ سوال ہے کہ شیر پہ حضرت علی نے سواری کی ہے, تو یہ شیر کس طرح ان کا کہنا مانا ہے اور کون کون سے ولیوں نے شیر پر سواری کی ہے؟ میرا لاما صاحب سے یہ سوال ہے. ہمیں تو ویسے ادھر کھڑے ہو کے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ شیر سے ڈر لگ رہا ہے, تو لاما صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت اور کون کون سے ولیوں نے سواری کی ہے. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بہت زیادہ بہادر تھے, تو اس لیے آپ کا لقب شیر خدا ہے. شیر خدا کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ شیر پر سواری کرنے والا. تو اگر یہ شیر پر سواری کریں تو شیر کیا ہے؟ ان کا غلاموں کا غلام ہے شیر دو. لیکن میں نے ویسی روایت پڑھی نہیں ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے شیر پر سواری فرمائی ہو. البتہ بعض بزرگوں کے بارے میں اس طرح منقول ہے کہ انہوں نے شیر پر سواری فرمائی, تو حضرت علی نے بھی فرمائی ہو تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے, لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے کوئی سی روایت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے شیر پہ سواری کیسے کرتے تھے, یعنی شیر پر سواری یہ کرامت ہے, کیونکہ یہ درندہ وہ درندہ جو مانوس نہیں ہوتا انسان سے, تو اب جنہوں نے ان پر سواری فرمائی تو یہ ان کی کرامت مانی جائے گی نا, ورنہ کوئی کرتب باز جو ہوتے ہیں کرتب دکھاتے ہیں طرح طرح کے, شیر پہ سواری کر کے دکھائے, بل فائٹ تو کرتے ہو, بیل سے تو لڑتے, شیر سے لڑ کے دکھائے, تصویروں میں تو لڑ کر دکھاتے ہیں, لیکن حقیقت میں کبھی سنا نہیں ہے کوئی ایسا سرکس یا کرتب ہو کہ شیر سے لڑتے ہوں, میں نے نہیں سنا ہے کوئی ایسا. اچھا ہاں, بچے سے پال کر پھر اس سے لڑتے بھی ہیں. اب وہ کتے کی طرح رہتا ہوگا ساتھ, لیکن وہ شیر سے لڑنا جیسے وہ بیل سے لڑتے, سنا نہیں ہے کبھی. اچھا شیر سے لڑتے ہوئے, اچھا ہو سکتا ہے کوئی ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. یہ اوپر سے ہی کر لیں انشاءاللہ. اسلاف کا انداز تجارت, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ شائع کیا ہے, تو اس پہ اسلاف کا معنی پوچھو آپ سے, کون بتائے گا اسلاف؟ اولیاء کرام کی کوئی قسم ہے, صحابہ کرام کی قسم ہے, کیا اسلاف کے معنی کیا؟ اسلاف کا انداز تجارت, یعنی کوئی یعنی پارٹنرشپ والے تاجر مراد ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, یا آپ بتائیے تاکہ ہمارے جو اسلامی بھائی کتابیں تیار کرتے ہیں چھاپتے ہیں ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے کہ نام کیسا ہونا چاہیے. کوئی نہیں بتائے گا اسلاف کے معنی ہیں؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں چندے ہیں اٹھانے والے. اب یہ بھی صحیح بتاتے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اسلاف کے معنی پہلے بزرگ جو گزر چکے؟ پہلے گزر چکے جمع ہے یا واحد ہے اسلاف؟ جمع. کس کی جمع ہے؟ پہلے بزرگوں کی. جو نہیں, اس کا واحد کیا بنے گا؟ سلف. سلف واحد. آپ طالب علم لگتے ہیں جامعۃ المدینہ کے؟ نہیں نہیں. اچھا ماشاء اللہ, ان کو معلوم ہے ایسے بہت, یعنی کہ غالب اکثریت کو معلوم نہیں کہ اسلاف کے معنی کیا ہیں. جن تاجروں کے لیے لکھی گئی نا ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اسلاف کے معنی کیا ہوں گے. سلف سلف سلف صحیح ہے، سلف کا جمع اسلاف، سلف مانے گزرے ہوئے پچھلے. بابا انشاءاللہ ازواج المدنی اولیاء سجاؤں گا. یہ مطلب نیک بندوں کا انداز تیار ہے. اسلام میں تو اچھے بھی آگے برے بھی آگے نا، یوں دیکھا جائے تو اسلام میں نے گزرے ہوئے، لیکن ہمارے ہاں جب لفظ اسلاف لیا جاتا ہے تو اچھوں کے معنی میں لیا جاتا ہے. ماشاء اللہ اسلاف سلف کی جمع ہے، گزرے ہوئے لوگ. چلو مانا پر تو ترکیب بن گئی، تو مقصد یہ کہ اللہ والوں کا انداز تجارت، یہ اس کے اپنے یوں کنورٹ کر لیتے اس میں. ہاں اللہ والوں کا انداز تجارت. تو اب یہ کتاب کیسی ہوگی؟ ہے ایسی میں اللہ والوں کا یہی ہوگا اس میں. تو یہ بہت اپنے نام کے معنی سے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم رسالہ ہو اور بہت کچھ سیکھنے کا اس میں ملے. تو اس کو بھی حاصل کیجئے، 16 روپیہ اس کا ہدیہ ہے. صفحات اس کے 68 ہیں. امید کروں انشاءاللہ خرید کر اس کو پڑھیے، چاہے تو اس کو لنگر رسائل بھی کیجئے. ان کو اگر ویپاریوں کو جا کے دیں گے نا ان کی دکانوں پر، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا بھائی اس کو تحفہ تو دے دو دیوانے کو. سبحان اللہ بابا، اس کے آخر میں صفحہ نمبر 64 پر زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے اس کا نقشہ تحریر کیا. اللہ اکبر. اس میں تو بس یہ ہے کہ بس اس کے سامنے اماؤنٹ لکھ دے، اپنی فگر لکھ دے، اور غالباً شاید اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری زکوٰۃ کیسے مجھے نکالنی ہے. واہ 16 روپے اسی میں وصول ہے. 16 روپے. جو بھی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چاہے ہول سیل کرتے ہیں، اس پہ بلکہ اجارے پر جو کام کرتے ہیں ملازمین ہیں، اس کے بھی اس میں مدنی پھول لکھے گئے ہیں. سبھی کے لیے کارآمد ہے، ہر ایک کے لیے کارآمد ہے، بھائیوں کے لیے بھی، اس طرح بہنوں کے لیے بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ الحمدللہ نگران شورا نے گزشتہ دنوں جو اس موضوع پر کچھ سلسلے کیے تھے، تو اسی موضوع پر ایک بیان کیا تھا جس کو مزید کچھ ترتیب دیا گیا اور یہ رسالہ جو ہے یہ شائع کیا گیا ہے. اور خاص کر ہماری مجلس تاجران ان اسلامی بھائیوں نے اس کی بڑی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یہ ملے تاکہ ہم یہ تاجروں تک بھی پہنچائیں گے. تو مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ یہ طلب کیا جا سکتا ہے، اور اس میں مزید زکوٰۃ کی حکمتیں، دعوت اسلامی کا تعارف، چند ایک شعبہ جات کا تعارف، زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، یہ اس طرح کے بھی احکامات اس رسالے میں جو ہے وہ موجود ہیں. تو جو مدنی چینل پر اس وقت دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے جو ذمہ داران اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو بھرپور تعداد میں حاصل کریں اور جو متعلقین ہیں ان تک یہ پہنچائیں. عام اسلامی بھائی بھی اس کو ضرور حاصل کریں اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کریں. مزید یہ کہ اگر یہ رسالے زیادہ تعداد میں منگانا چاہیں تو مدنی چینل پر یہ نمبر بھی جاری کیے جاتے ہیں، آپ کال کریں، ممکنہ صورت میں آپ تک یہ رسالے جو ہیں وہ آپ کی مطلوبہ جگہ، گھر، دکان، آفس وغیرہ پر بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. بابا آج کا جو ہمارا یہ مدنی مذاکرہ ہے نا، یہ 40 جیل کالونیز جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ 7 جیلوں کے اندر قیدیوں میں بھی دیکھنے کی ترکیب کا مجھے میسج آیا ہے. ہمارے قیدی اسلامی بھائی بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج مدنی مذاکرے میں شامل ہو سکتا ہے، کچھ عملہ بھی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہو. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مشتاق حسینی اتاری ہے. میں بلوچستان سے باب المدینہ کراچی کورس کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اور میرے سوال یہ ہے کہ اکثر بعض علاقوں میں لوگ دو دو تین تین شادیاں کرتے ہیں, اس کے علاوہ ایک کو اچھا سلوک کرتے ہیں باقیوں کو اچھا سلوک نہیں کرتے. برائے کرم رہنمائی فرما اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز ہے. ایک وقت میں چار شادیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ ایک کے علاوہ اگر دوسری شادی کرنی ہو نا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے جو موجود ہے اس سے بھی منظوری لے لی جائے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہو, اور دونوں کے جو اپنے والدین گھر والے اس کے والدین جو ہیں اگلی کے ان سب سے مشورہ کر کے اگر سب کو اعتماد میں لے کر شادی کریں گے تو مسائل ہونے کا چانس کم رہے گا. ایک تو مطلب یہ مشورہ تو ضرور میرا آپ توجہ میں لائیں. اب اگر کسی نے دو یا تین کر لیے تو اب ان میں انصاف ویسے ہی کرنا ضروری ہے. باہر شریعت میں اس کے اتنے مطلب احکامات لکھے ہوئے ہیں اس طرح کے کہ اگر کوئی خوف خدا والا ہو اور اس دور میں اگر وہ دوسری شادی کا سوچے تو یہ پڑھ کر شاید ٹھنڈا ہو جائے کہ میں یہ کر نہیں سکوں گا. تو آسان نہیں ہے دوسری شادی کے جو حقوق ہے نا. اب دو میں سے یا تین میں سے ایک زیادہ اپنے مزاج کو پسند آئے گی اس میں تو چلو اس کا قصور نہیں ہے, لیکن اس نے انصاف تینوں سے کرنا ہے. اور یہ حکمت عملی اپنانی ضروری ہے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں کو زیادہ چاہتا ہے, ورنہ پھر وہ جھگڑے بڑھ سکتے ہیں. احساس محرومی احساس کمتری دوسری کے لیے شروع ہو جائے گا شروع ہو سکتا ہے. اور یہ واقعی جس کی دوسری ہوئی نا یہ ہے پہلی والی سخت آزمائش ہوتی ہے اور گناہوں کا مین انٹرنس کھل جاتا ہے اکثر. اب وہ پہلی والی کا مطالبہ ہونا کہ اس کو طلاق دے دو یہ بھی جائز نہیں ہے نا. اب دوسری کی کسی نے تو اس کا کہنا کہ اس کو طلاق دے دو یہ مطالبہ جائز نہیں. اور اس سے یہ خواہش کرنا کہ یہ اس کو نو لفٹ کرے مجھے لفٹ زیادہ دے تو یہ سب مطلب تمنائیں بہت غلط ہیں. بعض تمنا اس میں گناہوں بھری بھی ہے اور یعنی اب اس کو زیادہ چاہتا ہے تو یہ اس کا دل جلانا اور یہ چاہنا کہ اس کو چاہنا چھوڑ دے اس سے منہ موڑ لے اس سے یہ نفرت کر لے تو یہ سب بہت خطرناک ہے. پھر حسد بھی یہاں پایا جائے گا کہ اگر کسی کی ملی ہوئی دینی یا دنیاوی نعمت کے بارے میں یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو شوہر اس سے محبت کر رہا ہے یہ اس کے لیے نعمت ہے تو یہ محبت کرنا چھوڑ دے تو یہ نعمت اسے چھن جائے تو یہ حسد ہوئی. بس اس کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ میرے بھی حق مجھے ملنے چاہیے یہ مطالبہ جائز ہے. باقی اس کو یوں مت دو اور اس کو خرچی بھی مت دو اس سے نفرت کرو تو یہ تھوڑی نفرت کرے گا بولنے سے, بلکہ یہ بولنے والی اور ان دونوں کے رشتے خراب کرنے والی آپس کی محبت خراب کرنے والی خود گناہگار ہوگی. اب جھوٹے موٹی ان کی شکایتیں لگائے گی کہ یہ پیچھے سے یوں کرتی ہے تمہارے سے یوں کرتی ہے فلاں مرد سے بھی اس کا کچھ حساب کتاب ہے. نعوذ باللہ تہمتیں غیبتیں بدگمانیاں اور نہ جانے کن کن گناہوں کا صدور ہوتا ہوگا. پھر یہ کہ دو شادیاں تو کیا ہوتی ہیں دونوں خاندانوں میں جنگیں عظیم چھڑ جاتی ہوگی اور اتنے گناہ ہوتے ہوں گے جس کی حد نہیں. تو اس لیے مطلب بہت سوچ سمجھ کر دوسری شادی کی جائے اور دونوں خاندانوں کو اعتماد میں لے کر کی جائے, ورنہ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ تو میں نے صرف ایک جھلک بتائی ہے ورنہ اس میں تو اتنے گناہ ہوتے ہوں گے کہ جس کی انتہا نہیں. وہ جس کو بیتتی ہوگی وہ جانتا ہوگا. ہاں ظاہر اس میں بپا جتنے آپ نے احتیاطیں بیان فرمائی ہیں اور جو ایک اپنی زندگی کو ناخوشگوار بنانے سے بچانے کا جو آپ نے مدنی پھولوں کا جو گلدستہ دیا گیا, اس کی زندگی ناخوشگوار نہ بنے اگر یہ احتیاطیں کرے گا, تو اسی میں اگر یہ بھی ہو کہ چاہے پہلی ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, ان تمام تر قیودات اور ان تمام تر احتیاطوں کے ساتھ اگر کرے بھی تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ جس سے کر رہا ہے نا وہ ہو دیندار, ورنہ تو جو آپ نے ابھی فرمایا نا وہ تباہی آئے گی. اللہ کی پناہ, وہی جو آپ نے کہا نا کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو اس کے بعد نہیں جاؤ, تو یہ ذرا اس کی ذہن کے اندر وہ مدنی سوچ ہے ہی نہیں, تو یہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرے گی. لیکن آزمائش تو ہے بابا, سخت آزمائش. سرکار اعلی حضرت جب سفر مدینہ پر حاضر ہوئے تھے, مدینہ منورہ مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفہم وتعظیمہ, تو وہاں آپ کو علماء نے مشورہ دیا, پیشکش کی کہ ہم آپ کی یہاں دوسری شادی کروا دیں, تو اعلی حضرت نے جو جواب دیا وہ بھی قابل غور ہے, بہت پیارا جواب دیا. کچھ اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی کنیز کو اپنے ساتھ اس لیے تھوڑی لایا ہوں کہ اس کو صدمہ پہنچاؤں, کہ یہ انڈرسٹینڈنگ میں دوسری شادی کروں اس کو صدمہ پہنچے گا, یوں کہہ کر صفائی سے سرکار اعلی حضرت نے معذرت فرما لی. تو علماء نے اس کا مقصد یہ بتایا کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ دوسری شادی کر لیں گے, تو اس بہانے پھر یہاں آپ کی حاضری ہوگی مکہ مدینے کی اور ہم آپ سے فیض اٹھا سکیں گے, ان کی نیت یہ تھی. لیکن اعلی حضرت نے دوسری شادی نہیں کی, تو اس لیے وہ ایک ہی کے اگر حقوق بندہ ادا کر لینا اس دور میں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کاش کا فوت ہو جائے ایک, تب بے شک دوسری کرے کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی عدت گزارنے کے بعد اس کی بیچاری کی شادی کروا دی جائے, وہ شرم کے مارے بولے گی بھی کیسے. لیکن یہ ایک تعداد ہے کہ جو اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور جوانی میں بعضوں کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس بیوہ کی زندگی اجڑ جاتی ہے, کوئی اس پر رحم نہیں کھاتا, بس وہ بیچاری اسی طرح زندگی گزارتی ہے, پھر خدا جانے کیا کیا گناہ ہوتے ہوں گے. اللہ کی پناہ, گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہے. تو اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے تو اب شوہر تنہا رہ گیا, تو اس کی بھی گھر والوں کو چاہیے کہ دوسری کروا دے. اور اگر بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر 100 سال کا بوڑھا بھی ہے اور طاقت ہے مطلب اس میں شادی کی, تو اس کی بھی شادی کروا دینی چاہیے بوڑھے کی بھی, اگر وہ فوت ہو جائے اس کی زوجہ تو. کیونکہ انسان کو اور بھی ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ اس میں اس کو یہی مطلب میاں بیوی ہی ایک دوسرے کی مطلب یعنی کہ مدد کر سکتے ہیں, اولاد یا کوئی مدد کر نہیں سکتا. پھر یہ کہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں, اور جو ایک تو بیچارہ کا بڑھاپا, اولاد لفٹ ہی کم کرا, بوڑھوں کا لفٹ نہیں کراتے ہیں, اب وہ زوجہ بھی چلی گئی, اب اس کی بیچارے کی زندگی کتنی اجڑے گی. اسی طرح شوہر چلا گیا, بڑھیا باقی رہ گئی بیچاری, اس کی زندگی کیسی اجڑ جاتی ہوئی, کوئی ہے ہی نہیں بیچاری کا. اولاد تو اپنے کام دھندے میں مصروف ہے, بیٹیاں اپنے اپنے گھروں پر ہیں, بیٹے بیویوں میں مست ہیں, یہ بیچاری, تو اس کے ساتھ بھی یہ کسی ترکیب ہو کے ان کی زندگی بھی خوشگوار گزرے. اب جب کہ جوڑ ملتا ہو اور شادی کی کوئی صورت بن جاتی ہو, ہر صورت میں شادی کی صورت بنے یہ ضروری نہیں ہے, خصوصاً عورتوں کے لیے بہت دشواری ہے شادی کی, کہ وہ لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس لیے دشواری بہت ہے. اس میں جو آپ نے مدنی پھول دیا بابا, اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کروا دینی چاہیے, اب یہ کروانے کا جو مین کردار ادا کر سکتا ہے نا جو طبقہ, وہ حقیقت تو میری موٹی کا سگی اولاد ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سگی اولاد ہی ماں باپ کی ان تمام چیزوں کے آگے رکاوٹ بنتی ہے. وہ سوتیلی ماں قبول نہیں کرتا, وہ سوتیلا باپ قبول نہیں کرتا, یعنی کہ اگرچہ ماں اتنی زیادہ بڑی عمر کی نہ رہی اور والد کے انتقال ہو گیا, تو بچوں کو ماں پر, آپ جیسے کہا نا کہ اپنے کام میں مصروف ہیں, کون باپ کو پوچھتا ہے, کون ماں کو پوچھتا ہے, ٹھیک ہے ان کو پوچھنا چاہیے مگر نہیں بھی پوچھتے بالفرض تو کم از کم ان کا ایسا تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر والا تو کر دو کہ یہ نہ بھی پوچھو تو یہ خاندان کے محتاج تو نہ رہا رہے نا. تو یہ اولاد کو اگر اللہ کرے کہ یہ عقل سلیم آ جائے اور یہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ بالکل یہ کیونکہ یہ بعض اوقات چاہتے ہیں بابا ماں باپ, باپ بھی چاہتا ہوگا بعض اوقات ماں بھی چاہتی ہوگی, لیکن یہ شرم و حیا کے مارے کیسے جوان اولاد کو اس اولاد کو بولے کہ ہماری دوسری شادی کرا دو. گھر بھی لیتے جب بھی یعنی کہ ترکیب بنتی ہے تو ایسے بھی کیسے بھی شادی کر لیتے, لیکن اولاد اتنا نہیں سوچتی کہ ہماری شادی کس نے کروائی, ماں باپ نے کروائی نا, اب ہم بھی ان کی خدمت کر دیں. یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اپنے ماں باپ کی کہ اولاد اوپر رہ کر شادی کروا دیں, بہت بڑی خدمت ہوگی. شاید یہ بھی وسوسے ہوں گے کہ اب باپ بوڑھا ہو گیا ہے اب یہ کتنا جی کر جیے گا, اب اگر دوسری ماں آئے گی ہماری سوتیلی تو وہ بھی وہ ترکہ جو چھوڑے گا میرا باپ تو وہ اس میں سے حصہ لے جائے گی. تو شاید اس لیے بھی ہو سکتا ہے اس شادی کروانے میں اٹکتے ہوں, خدا بہتر جانے جو بھی نیت ہو. تو اگر ترکہ لے جائے گی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, ماں مطلب باپ کی خدمت کر لو یار, اگر کوئی ایسا ہے تو کر لینا چاہیے. اللہ بیچاروں پر رحم کرے کہ بڑھاپا بڑھاپا جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ بڑھاپا کیا ہے. اگر یہ جوان بھی زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا نا تو اس کو پتا چلے گا بڑھاپا کہتے کہ اس کو خالی بڑھاپے میں یہ تھوڑی کہ حسن ڈھل جاتا ہے یا جڑیاں پڑ جاتی ہیں, لیکن بڑھاپے میں اور بہت تکلیف ہے. یک بڑھاپا ہو سدیب, ایک بڑھاپے میں سب بیماریاں ہیں, نہ ٹانگیں کام کرتی ہیں نہ آنکھیں کام کرتی ہیں نہ کان برابر سنتے ہیں نہ اعضا برابر کام کرتے ہیں, ہر چیز مطلب ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو سب سست اور ناکارا ہونی شروع ہو جاتی ہے. بہت بوڑھا آدمی یقین مانے بہت آزمائش ہوتا ہے اور اکثر بیچارے کا بدن جو ہے تو بندہ بندایا محسوس ہوتا ہے, یہاں تک کہ جو خون کی نالیاں ہیں نا وہ سخت ہو جاتی ہیں بڑھاپے میں. یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, یہ بوڑھے مطلب جو بےچارے بزرگ ہیں یہ سن رہے ہوں گے, یہ دل میں تائید کر رہے ہوں گے کہ یہ ہماری کیفیت بیان کر رہا ہے. اب آپ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں یا اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں آپ جو بھی سمجھے, بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ مطلب ہے کہ آج بوڑھوں کی خدمت کرو, ان کی دل جوئی کرو, کل انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کوئی ایسے نوجوان ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے مقرر جو آپ کی دل جوئی کریں گے. اس میں آپ بابا ان بزرگوں کو تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں ان عمر والوں سے آپ کو میں عرض کروں گا کہ ان کو تھوڑا سا بیان کریں کہ جن کے مطلب انتقال ہو چکا یا مطلب بیوی کا یا شوہر کا, اب وہ ابھی ہے ان کے اندر طاقت ہے جان ہے تندرستی ہے مگر وہ نہیں کرتے, میں جانتا ہوں بابا وہ نہیں کرتے اور بس کسی نہ کسی زوم میں یا کسی نہ کسی ضد میں نہیں کر رہا تھا, نہیں ہم کو نہیں ضرورت نہیں ضرورت. اب وہ اس زندگی کے ایسے اسٹیج پر آ جاتے ہیں کہ جہاں عمر ان کی مثال کے طور پر 55-60 یا 65 سال کی ہو جاتی ہے, اب اگر یہ اب ان کا دماغ شاید کام کرتا ہوگا کہ یار اب ایک ہونی چاہیے, مطلب پاؤں دباتی میرے نا ایک ہونی چاہیے, تو اب یہ مطلب کہ کوئی کمر میں وام لگانا ہے ادھر لگانا ہے وہ لگانا ہے فلاں کام, یہ 10 قسم کے کام ہوتے جو عورت کر سکتی ہے مرد کے لیے. اب اگر یہ اب یہ بولنے جیسے بھی نہیں, اچھا بول دے ہوئے تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ 65-60 والے نہ 60 سال والے کو دے گا کون, کہ اب لگتا ہے کہ اب اس کو بیوی نہیں چاہیے اس کو بد خاتمہ چاہیے نوکرانی چاہیے جو اس کی خدمت کرے. تو ایسے میں بعد اوقات اس طرح شادی ہونے میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیز ملتی نہیں ہے. تو اگر یہ اسی وقت جیسے جس وقت ان کی وقت ہوتا ہے اگر یہ مان جائیں یا ایسی اسلامی بہنیں اگر مان جائیں اور اس عمر کا انتظار نہ کریں کہ جس میں ان کو کمی محسوس ہوگی لیکن شاید کمی پوری ہونا مشکل ہوگا, آج ہی اس وقت کا غور کر لیں اور فوراً یہ ہاں بول کر یہ مطلب خالی ضد نہ کریں. میرا تو ناقد مشورہ ہے کہ ان کو کر لینی چاہیے. یہ بڑھاپے میں بھی اور اب تو مطلب بہت بری حالت ہے باقاعدہ, آج کل خود ہمارے شہر میں باب المدینہ میں بھی ایسا ہے کہ وہ نرسیں مل جاتی ہیں پیسوں. بالکل درست, بہت درست فرمایا. مطلب یہ کہ ایک نرس ایک غیر مرد کی چاہے وہ 100 سال کا بوڑھا ہو جوان نرس اس کی خدمت کرے گی, یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا کیسے, بہت بری عادت ہے. ارے بےچارا مر رہا اس کو گناہ کا آلہ کرائے پر آپ نے دلوا دیا, یہ بہت بڑا احسان کیا آپ نے اپنے باپ پر. ہائے ہائے ہائے, تو اس کو شادی کروا دو کسی سے اس جیسی بڑھیا سے, تو بوڑھا بوڑھی سمجھتے رہے گا, لڑتے بھی رہیں گے, صلح کرتے بھی رہیں گے, ترکیبیں بنتی رہتی ہیں. تو یہ گناہوں سے تو کم از کم کافی جان چھوٹے گی, ان کو سکون رہتا ہے اس میں. اللہ تعالی کرم فرمائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. مجھے تو ایک واقعہ یاد ہے کہ یہ عرب امارات کا واقعہ, کہ کسی یمنی تاجر کی ماں کا انتقال ہو گیا, تو 3 دن کے بعد اس ماشاء اللہ اس سعادت مند بیٹے نے 3 دن کے بعد اپنے باپ 80 سال کے بوڑھے باپ کی دوسری شادی کروا دی. تو اس کو تعجب دے گا کہ یہ کیا اتنی جلدی, تو وہ سمجھتا تھا 3 دن سوک کے ہوتے ہیں اسلام میں, 3 ہی دن تو سوک کے, چوتھے دن کیا. تو میرا باپ ہے, باپ کی خدمت کی 80 سال کے باپ کی شادی کروا دی. میں بہت پیار, اللہ ان کو سلامت رکھے, جزائے خیر دے. اب خدا جانے یہ بزرگ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, مجھے کسی نے سنایا تھا یہ قصہ. وہ اس کو جانتا تھا جس نے شادی کروا دی اپنے بیٹے کی. ویسے بھی پڑھے نا یار, ماشاء اللہ اپنے باپ کے وفادار, اولاد کے وفادار ہونا چاہیے. ابھی اس طرح بولے کون, یہ بھی ایک مطلب اللہ کی نعمت ہے یہ مدنی چینل مت, اور الحمدللہ امیر سنت اللہ سلامت رکھے. اب یہ موضوع پر بولے کون, ان بوڑھوں کی, ان بوڑھیوں کی کرے کون بیچارے, ان کی ہمدردی کرے کون, اور ان کی اولاد کو کون سمجھا دے. اچھا پھر اولاد سب کی مانے کون, وہ ایسی اولاد کیا دلے جو سب کی مانے بھی. تو اگر ایسے کوئی موضوع سے متعلق جو بھی اس وقت مدنی چینل پر ہوں, انہیں اس وقت کی گفتگو سے بھی مطلب کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ کیش کرا لینا چاہیے. اب اس کو بھی ہوں ہوں کرنے نہیں بیٹھنا کہ ابھی بار بار کو بولے گا نہیں چینل پر. اب بار بار اگر بولیں گے تو بار بار آپ ہو یا آپ کے بیٹے بھی سن رہے ہوں یا آپ کے گھر والے بھی سن رہے ہو, تو نہیں, اگر اس وقت گھر والے سن رہے ہیں اور ایک بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں یا اس طرح کو بیٹھا ہوا ہے, فوراً پکڑو خالی کرا لو. اور ان کو بھی چاہیے کہ ہوں نہ کرے, ارے نہیں نہیں ان کو بولنے دو, نہ ابھی یہ بولنے مان لو, ہاں بول دو اور بالکل ہاتھوں ہاتھ نپٹا لو. اولاد بولے کہ باپ اب کر لو کر لو, تو آپ مان مت کرنا, آپ مان مت کرنا. آپ کا بولا زندگی میں نافرمانی کی ہے, ایک بات تو مان لو کہ آپ فرما رہے نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, تو کھٹی صلاح نہیں اور انکار بھی نہیں, انکار بھی نہیں, چپ چاپ بول دینے گا. اور اولاد جو بھی بول دے کہ ابھی اب یہ سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ جاؤ, اب آپ سمجھ جاؤ, ہم سے پوچھتے نہیں ہے, بس اب آپ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں ہم لوگ, نہیں آپ کروا دیتے ہیں چپ چاپ, آپ ہاں بول دینا نکاح ہم آپ کا کروا دیتے ہیں. تو یوں کر کے اگر تھوڑا بہت اگر بالکل کہ یہ ماں باپ مان کرے بھی نا, تو اب یوں کہ اب یہ پھر یہ بالکل صاف ہاں بول دیں گے, بولیں گے لگتا ہے انتظار کرے دیں گے کوئی آ کر سمجھاوے. تو اب یہ نہ تانا, نہ طنز, نہ تنقید, نہ دل آزاری, کچھ بھی نہیں. اتنا خوبصورت مدنی پھول اصحاب بدر کی اس رات کو مل رہا ہے, فوراً اس کو لبے کیے. یہ یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ یہ کئی دکھوں کو دور کرنے اور کئی پریشانیوں مصیبتوں سے آزادی حاصل کرنے کا مدنی گلدستہ مل رہا ہے, اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لو. ویسے بھی حدیث شریف میں کہ شادی سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, نگاہوں کی حفاظت اور بہت سارے مطلب وسوسوں سے انسان خلاصی پا لیتا ہے شادی کے بعد. بہت فوائد ہے شادی, ایسی اہم مطلب یعنی کہ شے ہے کہ مطلب سب سمجھتے ہیں نسل انسانی کی بقا اسی میں. ٹھیک ہے بوڑھے بوڑھیاں, اب یہ ماں باپ نئے سرے سے بننا ان کا بظاہر تو مشکل ہی ہے, لیکن بہرحال اور فوائد تو باقی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرے پاس بابا یہ اس وقت واقعہ موجود نہیں ہے, لیکن جو خلاصہ یاد ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. اب انہیں سمجھاتے تھے لیکن اب شادی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے خواب میں ایک منظر دیکھا کہ لوگ ہر آنے والے کو کچھ نہ کوئی کچھ نہ کوئی مبارکباد دے, یہ کوئی دے رہے تھے فلاں یوں ہیں فلاں یوں ہیں فلاں یوں ہیں فلاں یوں, باقی سب کو مبارکباد دے رہے فلاں یوں. انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں کون؟ بولا کہ وہ آپ ہی تو ہیں. تو کیوں؟ آپ کی زوجہ ہی نہیں ہے, بیوی نہیں ہے. تو نکاح جن کی بیوی آئے, جن کے نکاح ہوئے ہیں, ان کے لیے ساری مبارکباد ہیں. تو انہوں نے جیسے ہی اٹھے تو انہوں نے کہا کہ میرا فوراً نکاح کرا دو, کہ میں نکاح کی حالت میں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. احیاء العلوم تیسری جلد میں ایک آیت ہے, کوئی ڈھونڈ دے تو وہ دوسری جلد بابا. اچھا ہاں دوسری جلد, دوسری جلد میں یہ واقعہ ہے باقاعدہ. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد مطلب یہ ہو کہ آدمی بگے نکاح کے نہ رہے, بالکل نکاح پر ابھارنے والے اور نکاح کے فضائل پر واقعات ہیں یہ پڑھ لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بگے نکاح کے رہے گا. اس طرح اچھی نیتوں سے بھی نکاح پر رہا جا سکتا ہے. نوجوان تو بےچارے تیاری ہوتے ہیں, نوجوانوں کا نہیں, وہ جو بزرگ ہیں نا عمر رسیدہ یہ بھی اکثر تیاری ہوتے ہیں لیکن بےچارے ہو سکتا ہے اولاد پر اعتماد نہ ہو کہ ہاں بولیں گے تو ہماری مذاق اڑائے ہمارا مذاق اڑائیں گے نکاح تھوڑی کروا دیں گے. اب خدا بہتر جانے کیا مسئلہ ہو. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب الاسلام سندھ سے آئے ہوئے کس طرح سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نالو حسن بخش مری نواب شاہ خان آئل آیان ٹری ڈیئن جلا اتکاف تھے. پیارے بابا جان مجھے یہ سوال ہے جو پاڑیسری جو گھر میں مرغی ہیں وہ اچھی اسان جو گھر میں گندگی کن تو انہیں جلا چھا فرمائیں. مرغی مرغی اچھا مرغی پاڑی آئے پاڑے لیا ہے گھر میں تو گندگی تھی کرے پڑوسی کی ہے. اچھا پڑوسی جی مرغی پاڑیسری جی گھر میں مرغی ہیں وہ اچھی اسان جو گھر میں گندگی کن تھا تو انہیں جلا چھا فرمائیں. اچھا اچھا پڑوس جی مرغی گھر میں اچھی ہونی تھی تماجے نے وہ گندگی تھی کرے. اچھا اچھا ہاں تو پڑوسین کے خطے کے پانچ مرغین کے سنبھالے سنبھالن بین جگ پڑوسین کے تکلیف نہ تھی ڈی پڑوسیوں کو تکلیف ہو اگر اپنی مرغیوں سے تو پھر اس طرح مطلب یہ کہ جائز نہیں ہے کہ اپنی چیزوں سے پڑوسیوں کو ایزا پہنچے, بلکہ کسی مسلمان کو بھی ایزا نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ اگر بکرا پالا ہے اور بکرا ایسا ہے کہ وہ باتوں نہیں زیادہ ہے اور رات کو مطلب نعرے لگاتا رہتا ہے اور پڑوسی کو سونے نہیں دیتا تو اس بکرے کے لیے بھی پھر چھری تیار رکھے. اس کو مطلب یعنی کہ اجازت نہیں ملے گی کہ پڑوسیوں کی نیند خراب کرے یا بچے ڈر جائیں, بالکل ایک دن بھی اس کو جائز نہیں رکھنا. اس کو فوراً فارغ کر دے مطلب بکرے کو ذبح نہ کرے کوئی بات نہیں, بیچ دے کہیں ایسی جگہ اس کو رکھے یہاں کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہوئی. تو ہر یعنی ہر جانور کے لیے کسی بھی جانور سے یا کسی بھی انسان سے کسی اور مسلمان کو ایزا نہیں پہنچنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا معذرت یہ جو موضوع چل رہا تھا اس پر میسج آنے شروع ہوئے شادی وغیرہ کے حوالے سے. سیکنڈ شادی میں ایک پرابلم بہت آتا ہے کہ اب کیا شادی کرنا, نانا نانی دادا دادی بن گئے ہیں تو یہ پھر ہے کہ بال وائٹ ہو گئے ہیں پھر تیسرا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ تیسرا ویلڈ ہے, دوسرا یہ تیسرے کے ضمن میں کہ یہ بیچاروں کو شرم بہت آتی ہوگی اور یہ کہ کوئی اگر بڑی عمر کا شادی کرے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں اب گئی گٹ پڑ اب اس کو دلہن چاہیے لو اب اس بڑھاپے میں اس کو کیا شادی کرنی تھی مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ صبر کرے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا, جو مذاق اڑائیں گے وہ گناہگار ہوں گے. سیدھی بات ہے کہ ایک حق نکاح کیا شریعت کے مطابق فیل کیا تو گناہ تو نہیں کیا نا, بلکہ بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے شادی. تو یہ معاشرہ تو دیکھو کھائے گا آپ کا تو بھی آپ کی کوٹے گا, نہیں کھائے گا تو بھی کوٹے گا, یہ دونوں صورتوں میں کوٹے گا. سمجھے عوام العوام کل انعام, عوام تو چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے, یہ ایک محاورہ ہے. تو عوام عوام میں یہ تو کہے گی لوگ کیا کہیں گے, یہ تو بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. مگر لوگ جو بھی کہیں آہستہ آہستہ بھول جائیں گے, بڑے بڑے حد سے بھول جاتے ہیں, یہ بھی بھول جائیں گے. کتنے دن کہیں گے, ایک بار کہیں گے, دو بار کہیں گے, پھر آواز بیٹھ جائے گی ان کی, پھر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے. تو آپ کے والد صاحب جو بوڑھے باپ, یہ آپ کو عمر بھر ان شاء اللہ دعائیں دیتے رہیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے, ایسا بیٹا اللہ سب کو دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. بابا اسی موضوع پر ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں, وہ بھی کچھ عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی عمر میں ہم نے شادی دے گا کون, اگر دے گا تو اولاد بولے گی یہ بڈھا آ گیا, یہ چورما خان کا چکر ہے, یہ مکھی بران کا شوق ہے, اس نے کون پوری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. فالتو میں بڈھے کو کون دے گا, اتنا تو سمجھ میں آیا. بڈھے کو دے گا کون, اگر دے گا تو اولاد آ کے مذاق کرے گی بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا بڈھا آدمی, اور اب شادی کر رہا ہے بولا اس کا زور دلانے کا چکر, چورما کھائے گا, ہم کو تنگ کرے گا, اس سے دے گا سو چکر, اس لیے کون اس کو راگ رام دے گا. بولا نہیں بھائی اس کی شادی نہیں ہے. یہ اولاد کرتی ہے, آپ ہمت رکھے صبر کرے. اے ہنسو مت یار, تسلی بھی نہ دوں یار. لیکن بڈھا اگر وہ جوان کی تمنا کرے گا تو واقعی مشکل ہے. کوئی دے تو بہت بڑے زمیندار کو جوان بھی مل جاتی ہے شاید ترکے کے شوق میں, لیکن آخر کو بڑھیا بھی تو ہوتی ہے نا, تو بڑھیا بھی بڑھیا کے لیے سوچتے ہوں گے تجھے لے گا کون, تو یہ دونوں ایک دوسرے کا خریدار. اس بڑھیا کو کوئی نہ پوچھے, اس کو بوڑھا پوچھے. تو یوں مطلب ایسے بوڑھے ہیں جن کو مل جاتی ہے, ایسا نہیں ہے شادیاں ہوئی ہیں. جیسے ابھی میں نے 80 سال کے بوڑھے کا قصہ بتایا نا آپ کو, تو مل جاتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہاں ذہن بنائے پہلے, صاحب النالین والوسادہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, اگر میری عمر کے 10 دن باقی ہوں تو میں پسند کروں گا کہ نکاح کر لوں تاکہ اللہ عز و جل سے حالت عصب میں نہ ملوں, یعنی ایسی حالت میں نہ ملوں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو. منقول ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی دو بیویاں مرض طاعون کی وجہ سے انتقال کر گئیں. آپ خود بھی طاعون میں مبتلا تھے, اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا نکاح کر دو, میں اللہ عز و جل سے حالت عذب میں ملنے کو پسند کرتا ہوں, یعنی میں اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, پسند کرتا ہوں کہ میری بھی بیوی ہو. ہاں ہاں معافی ہے, میں اللہ سے حالت عذب میں ملنے کو نہ پسند کرتا ہوں, میں بیوی نہ ہونا اس حالت میں میں نہیں ملنا چاہتا, بلکہ بیوی ہو اس حال میں ملنا چاہتا ہوں. یہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی یہ دونوں حکایتیں نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے کہ دونوں قول اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما مطلقاً نکاح کے کی فضیلت کے قائل تھے, خواہ غلبہ شہوت ہو یا نہ ہو. تو یہ دونوں صحابی تھے, یہ صحابہ کا یہ جذبہ آپ کے سامنے آیا. تو اب کوئی بزرگ نکاح کا بولے تو اس کا مذاق تو جہالت ہے, اس لیے وہ مذاق تو اڑے گا. اب یہ کہ کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑے گا, جوڑ مل جائے تو ہمت کر لینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منقول ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد دوسری صفحہ نمبر 82. یہ اردو ترجمہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. یہ اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی وفات کے دوسرے دن ہی نکاح کر لیا اور فرمایا میں ایسی حالت میں رات گزارنا ناپسند کرتا ہوں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو. یہ میں دوسرے دن یعنی کہ شہزادے کی امی وفات پا گئی یا یوں کہیے بیوی کا انتقال ہوا, دوسرے دن شادی کر لی. اور کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح بزرگوں کا شادی کرنا, سن رسیدہ شاگرد بزرگوں کا شادی کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, اور اولاد اچھی نیت سے اگر شادی کروا دے گی تو وہ بھی ثواب کی حقدار ہوگی. اور مذاق اڑانے والے ظاہر دل آزاری کی کرنے کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا فرماتے, اور ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا, میں تو اچھا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیں ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بہت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروائیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہ بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ قبول فرما اور مجھے میرے وعدے ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ ہاتھ دیا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں قبول اور کل قیامت غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ اسلامی بہنوں کے سوالات. جی لبیک. ایک تو تاثرات کسی اسلامی بہن نے دیے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل بہت اچھا ہے اور ہم شوق سے دیکھتے ہیں, آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں تک علم دین پہنچا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کہ جو اس عادت سے محروم ہیں لیکن علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں, تو ہمارے علاقے میں بھی کوئی ایسا ادارہ بنائے تاکہ لوگ آسانی سے علم دین حاصل کر سکیں, اور اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہو جائے تو کرم نوازی ہوگی. اچھا اب ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ میرے شوہر مجھے بہت مارتے ہیں, میرے دو بچے بھی ہیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں مر جاؤں یا اس گھر کو چھوڑ دوں, مجھے کوئی حل بتا دیں. بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ بیان دیتے وقت اسلامی بہن رو رہی تھی. مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, خودکشی حرام ہے. گھر چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. شوہر اگرچہ ظالم ہو گھر نہ چھوڑے. اب اس پہ ہمدردی کرتے ہیں, آپ سے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, اللہ آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے, اور اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ اس سے آپ کو نجات دے. اس میں غور یہ کرنا ہے کہ یہ کیوں مارتے ہیں. بعض اوقات مارنے کے بعض اوقات کے عام طور پر اسباب ہوتے ہیں, اگرچہ وہ مارنے والا پھر حد سے تجاوز کر جاتا ہے, ظلم پر اتر آتا ہے, لیکن اسباب ہوتے ہیں. ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسے اسباب بن جاتے ہیں, ظلم پر اتر کر گناہگار ہو رہا ہوتا ہے. اس پہ اسباب دیکھیں. اپنے کام کاج جو گھر کا ہوتا ہے, جو خدمت کا جہاں تک تعلق ہے بچوں کے ابو کی, کیا اس میں 100% آپ مطمئن ہیں کہ آپ کر رہی ہیں؟ یہ غور فرما لیں. یہ جس طرح چاہتے ہیں ان کے کپڑے دھل رہے ہیں, یہ جس طرح کی غذا پسند کرتے ہیں وہ ڈشیں آپ تیار کرنے میں کامیاب ہیں, کیا جب یہ آتے ہیں تو مسکرا کر ان کا استقبال ہوتا ہے یا منہ پھولا رہتا ہے؟ یہ بھی آدمی کو چڑا جاتی ہے. جب تھکا ہارا گھر میں جائے گا بندہ تو اگر اس کا مسکرا کر استقبال نہیں ہوگا تو یہ اندر سے اس کو بجھے گا, اس کو لطف نہیں آئے گا. تو کیا ایسا ہے؟ پھر یہ کہ اپنی زبان پر غور کر لیا جائے کہ اس کی چلنے کی رفتار کتنی ہے. اگر یہ سبک رفتار ہے, تیز رفتار ہے, اور ادھر سے ہاتھ چل رہا ہے ادھر سے زبان چل رہی ہے, ایسا کچھ ہے تو پھر اس پر سب پر تھوڑا غور کر کے ان کو اپنے معاملات کو ریڈیوس کرنا ہوگا. کیونکہ عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے حقوق سے سبک دوش ہو نہیں سکے گی. یہاں تک کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک وہ اس کے بدن میں پھوڑے ہو جائیں, پیپ ہو جائیں, اور یہ عورت اپنے شوہر کے زبان سے چاٹے یہ سارا, تب بھی اس کے یہ سمجھایا گیا مبالغے کے ساتھ کہ اس طرح کی خدمت کرے تب بھی یہ اپنے شوہر کے حقوق سے فارغ نہیں ہو سکتی. تو یہ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں, تو اب یہ غور کرے کہ آیا ان حقوق کو یہ بجا لاتی ہے یا کیا, غصے کی کیفیت اپنی کیا ہے. اگر غصہ آ جاتا اس پر اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اس پر غور کر لیں کہ غصے کو دبانے کی ترکیب کی جائے. تو انشاءاللہ اپنے معاملات پر غور کریں گی نا تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا ایسا معاملہ نظر آ جائے گا کہ جس میں کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے اس کی گھوم جاتی ہے. تو اب ان کمزوریوں کو دور کریں گی تو انشاءاللہ وہ گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, رو رو کے فریاد کریں کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں, اور اگر ظلم کرتے ہیں ظلم نہ کریں, اور ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کی بھی کوشش جاری رکھیں, کیونکہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بازو کا جو یہ بیگمات جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایسے انداز اختیار کرتی ہیں کہ وہ مرد سمجھ جاتا ہے اور مسئلہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اب شوہر نے کچھ بول دیا یا ہاتھ اٹھا دیا, اب اس سے نہیں پہنچ سکی تو اب بیٹے کو چڑھنا شروع کر دیا اور اس طرح کے جملے بولے کہ وہ اگلا سمجھ جائے گا کہ یہ بیٹے کو بول کر مجھے سنا رہی ہے, جیسے بیٹی کو بول کر بہو کو سناتے ہیں, یہ تو محاورہ ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی ایسی حرکت تو نہیں, پھر برتن زور سے پچھاڑتی ہیں ایسے مواقع پر یا کہ آگے پیچھے اس کے, اس سے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھ پر میرا غصہ برتن پر اتر رہا. تو ایسی اگر حرکتیں ہو رہی ہیں تو ان سب کو آپ ترک کر دیں, مسکرانا سیکھ لیں اور جزاک اللہ کہنا سیکھ لیں جائز کام پر, انشاءاللہ فرق پڑے گا. جیسا کہ ایک ایسا واقعہ نہیں ہے لیکن ایک ملتا جلتا کہ جو پیسے لے کر سکھاتے ہیں وہ حسن معاشرت یعنی گھریلو زندگیاں یا کاروباری معاملات اور درست کرنے کے گر پیسے لے کر سکھاتے ہیں. ہم مدنی مذاکرے میں ہاتھ چوڑتے منتیں کرتے تو نہیں آتے, آہستہ آہستہ پہنچتے. پیسے لینا دور کی بات, مفت میں کھلاتے بھی ہیں یا تین یا دو ٹائم شہری افطاری کرتے ہیں پھر بھی مدنی مذاکرے نہیں سنتے, بیانات نہیں سنتے, حلقوں میں نہیں بیٹھتے, نمازیں باجماعت کئی ایسے ملیں گے جو نہیں پڑھتے. تو ایسا ہے لیکن بعض اوقات غیر مسلم آتا ہے نا, پتا نہیں اس میں کیا کشش ہے, چار چار ہزار سنا ہے, دس ہزار روپے اس کی ٹکٹ ہوتی ہے اس کے لیکچر سننے کی, وہ کسی بڑے ہوٹل میں ترکیب ہوتی ہے وہاں جا کے اس کو سنتے. خیر, تو یہ پیسے لے کر سکھانے والوں کے پاس ایک بندہ گیا, میں اپنے انداز میں اس کو تھوڑا تصرف کے ساتھ عرض کروں گا, وہ گیا کہ مجھے بھی کچھ سکھاؤ. تو اس نے پیسے لیے, اس کا چارج لیا اور اس کو دو کام دیے کہ یہ ایک ہفتے تک یہ سبق ہے اس کو پریکٹس کرو, جو بھی تمہارے سامنے آ جائے اس کے سامنے تم مسکراؤ, اور تم کو معمولی سا بھی کسی سے فائدہ پہنچے نفع پہنچے تو اس کو تھینک یو بولو, میں شکریہ. تو اس نے رٹ لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے, پیسے دیے تھے نا تو پیسے دیکھ کر وہ قدر ہوتی ہے, مفت کا رسالہ ملا تو چوم کے رکھ لیا, زیادہ زیادہ پڑھنا کس نے, جا کے لائن میں لگا خریدا, پیسے جیب سے نکالے, اب چھت پڑے گا پیسے لگے, لے گا وہ جس کو پڑھنا ہوگا, ظاہر مفت کا ہر ایک چھینا جھپٹی کر کے لے لے گا, پڑھے گا وہ. تو خیر اس کو یہ بس, تو ابھی اس نے یہ طے کر لیا کہ اب کسی سے آمنا سامنا ہوا تو میں نے مسکرانا ہے, فائدہ پہنچا چھوٹا سا فائدہ بھی تو تھینک یو بولنا ہے. تو اب یہ گھر پہنچا, اس نے دروازے پر دستک دی, سامنے اس کی بچوں کی امی آ گئی, دروازہ کھولا اس نے, تو اب اس نے مسکرایا, یہ آدمی مسکرایا اور تھینک یو بولا, تو یہ تو خوشی کے مارے گرنے لگی, تو اس نے تھام لیا. تو اچھا خیر یہ وہ واقعہ میں ذرا میں بول گیا اس طرح, چلو کوئی بات نہیں. تو یہ مسکرایا اور یہ اس کو تھام لیا. اب آٹھ دن گزرے اور یہ پھر اپنے اسی زر خرید استاد, زر خرید نہیں فیس لینے والے استاد کے پاس آیا اور رونے لگا. بولے کیا ہوا؟ تو بولا کمال ہو گیا, آپ نے جو سبق دیا تھا نا بس اس میں تو ایسا کمال ہے کہ بیس سال سے میں نے گھر میں سکھ نہیں دیکھا تھا, آج آٹھ دن سے میں نے جو مزے لیے نا گھر میں, سکھ کا سانس لیا نا, وہ کبھی نہیں لیا تھا بیس سال. تو ہوا کیا؟ اس نے اپنا سنا کہ میں نے جا کر دروازہ کھلا تو میں کبھی مسکراتا نہیں تھا اپنی بیوی کے سامنے, بس منہ چڑھا کے رکھتا تھا. وہ کبھی وہ بیچاری لاکھ میری خدمت کرے میں تھینک یو بولتا ہی نہیں تھا, اس کو شکریہ ادا ہی نہیں کرتا تھا. تو آج جب میں مسکرایا اور جا کر وہ آٹھ دن پہلے جب مسکرایا اور تھینک یو بولا, بس وہ میرے اوپر واری واری ہو گئی اور ہماری بیس سالہ گھریلو ناچاکیاں ختم ہو گئی. تو اگر یہی کام یہ سائلہ جنہوں نے سوال کروایا ہے اگر یہ اپنا لیں, اللہ کرے گا فرق پڑ جائے گا. کہ اگر وہ آتے ہیں تو مسکرا کر استقبال کریں, بھلے وہ جھاڑے تب بھی آپ زبان نہ کھولیں, مسکرائیں. اچھا پھر اگر جیسے وہ کچھ تو لاتے ہوں گے نا, ہر وقت تو نہیں مارتے ہوں گے, کبھی وہ پھل لا دیتے ہوں گے, کبھی کچھ تو کر دیتے ہوں گے نا, تو خرچی بھی تو دیتے ہی ہوں گے نا, تو جزاک اللہ بول دیں مسکرا کر, انشاءاللہ فرق پڑے گا. یہ ذہن نہ بنا لے کہ یہ بالکل جانور جیسا ہے, یہ بھوت جیسا ہے, یہ وہ نہیں, آخر یہ انسان ہی ہوگا, آخر کوئی تو بھاشا سمجھتا ہوگا. آپ کی مسکرانے کی انشاءاللہ زبان وہ سمجھے گا, جزاک اللہ کہنے کی زبان سمجھے گا. کبھی دعا دے دیں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے, اللہ آپ کو حج نصیب کرے, جب آپ کی قسمت کھلے تو خدمت کے لیے مجھے بھی ساتھ لیتے چلنا, ہم دونوں آقا کی گلیوں میں گھومیں گے, مدینے کی زیارت کریں, کبھی ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو دیکھیں, ہم فرق پڑے گا انشاءاللہ. نہیں کرتی میں, مجھے نہیں پتا کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اب میں آپ نہیں, میں تو یہ نسخہ پیش کرتا ہوں بابا, نہیں کرتی گھر چلانے کے لیے, نہیں کرتی, زبان بھی تھوڑی تیز ہے, بالفرض مزاج میں ان کا نہیں کہہ رہا, بیچاری اپنے کو نہ لے لگے بولیاں کرنا شروع کر دیا, میں نارمل کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا, نہیں کرتی. تو کیا پھر اس کے بعد کیا مرد کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ اس کو جس طرح چاہے مارے پیٹے کوٹے؟ وہ غلط کر رہا ہے اس کا انکار نہیں, اگر کوئی ظلم کر رہا ہے سو فیصدی غلط ہے وہ ظلم کرنے والا. میں یہ اب ظلم سے بچنا بھی تو ہے, گھر بھی چلانا ہے, دو دو بچے ہو گئے, نہیں مطلب خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے, روٹ کر گھر بیٹھ کر جانے کی یہ بھی حل نہیں ہے, نہ اس کی اجازت ہے. چاہے وہ شوہر ظلم کرے گھر چھوڑنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں, حدیث شریف میں ممانعت ہے, نکالیے احترام مسلم میں حدیث ہے کہ شوہر اگرچہ ظلم کرے عورت گھر نہیں چھوڑے گی, ظلم سہے گی اور حکمت عملی سے اس کو چلانا ہے, ایسا نہیں ہے. یار ابھی آپ نے سنا کہ شیر کو بھی بچپن سے پال کر مانوس کر لیتے ہیں, شیر وحشی جانور ہے یار, سانپوں کو اپنے اندر لپٹا لیتے ہیں ایسی ترکیبیں کر کے اس کو مانوس کر لیتے ہیں, ریچھ کو بندر کو مطلب سدا کے اس کو نچاتے ہیں, جب جانور رام ہو جاتا ہے اور قابو آ جاتا ہے تو یار انسان نہیں قابو آ سکتا. بابا بیوی سیٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بیوی کیوں سیٹ نہیں ہو سکتی؟ شوہر کیوں سیٹ نہیں ہو سکتا؟ شوہر کو تو سیٹ کرنے کا آپ نے مدنی پھول دے دیا. اور یہ کہ میکے میں فریادیں نہ کرے, اگر میکہ ہے میکے میں فریادیں کرے گی پھر گھر چلنا مشکل ہے, کیونکہ میکے میں بہت اس کا چانس نہ ہونے کے برابر کہ وہ کہیں کہ پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے, جب غصہ آئے نا تیرے بچوں کے ابو کو قدموں میں گر جا مزلال ہو جائے گا, بھلے وہ لات مار دے مگر قدم نہ چھوڑے. کب تک لاتے مارے گا یار؟ کر کے تو دیکھے میرے مدنی نسخے, میری مدنی بیٹی کو اپنا کر دو دیکھے, انشاءاللہ اس کا گھر امن کا گہوارہ بن کر رہے گا انشاءاللہ. چلے بہت پیارے مدنی بول. یہ حدیث پاک سنیے, بہار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 102, حدیث نمبر 12, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور سوا فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے. اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گناہگار ہوئی, اور بدون اجازت یعنی بغیر اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں. اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ, اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے. اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو, فرمایا اگرچہ ظالم ہو. تو آپ نے دیکھا کہ شوہر چاہے ظالم ہو اسے گھر نہیں چھوڑ سکتی عورت کے لیے. تو بہرحال یہ کہ حکمت عملی, تو جتنی روٹ کر میک اپ بیٹھی ہوئی نا گھر بچا لو, وہ لینے نہیں آئے گا, وہ کہیں دوسری کر لے گا, پھر سر پہ ہاتھ رکھ کر عمر بھر رونا نہ پڑے. ایسے خر دماغ ہوتے ہیں بعض کہ دوسری کر کے بولتے میں طلاق بھی نہیں دوں گا تو زندگی بھر بیٹھی رہے گھر پہ. تو یوں مطلب جو گھر پر روٹ کر بیٹھی ہیں چونکہ ان کا بیٹھنا جائز ہے نہیں حدیث شریف کی روح سے, اس لیے وہ گھر پر چلی جائے. میں ظلم کی وجہ سے شوہر کے ظلم کی وجہ سے روٹ کر بیٹھی ہے تو وہ گھر چلی جائے, یہ ضد بہت خوفناک ہے, بہت بری ضد ہے کہ یہ مجھے لینے آئیں گے تو جاؤں گی نہیں, خود چلی جائے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے. شوہر کو عورت کو شوہر کے تابع کیا گیا. الرجال قوامون علی النساء, الرجال قوامون علی النساء, کہ شوہر جو ہے یہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے, حاکم کی اطاعت کرنی ہے. ہاں خلاف شرع حکم دے تو نہیں مانیں گے, اور شوہر کہتا ہے کہ بے پردہ گھوم تو نہیں مانے گی, نماز مت پڑھ تو پڑھے گی, رمضان کا روزہ مت رکھ تو رکھے گی, کہ یہاں اللہ اور رسول کا حکم موجود ہے وہاں شوہر کا حکم نہیں مانا جائے گا. تو انشاءاللہ آپ ترکیب بنائیں, پیار محبت کا ماحول اپنائیں, انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. اس میں بابا وہ ایک روایت حدیث سناتا ہوں, احیاء العلوم دوسری جلد میں ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا اللہ تعالی اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا. اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے اللہ تعالی اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا. تو یہ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے اس کے اوپر صبر سے کام لیں, اور وہ نہ بدتمیزی کرے نہ شوہر ہاتھ اٹھائے, بلکہ ایک اچھے انداز سے اپنی عورت کو سنبھالنے کی کوشش کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اسلامی بھائیوں کے لیے یعنی شوہر کے لیے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے, وہ اگر اسلامی بھائی اپنی گرے سے باندھ لیں. لکھتے ہیں جب عورتوں میں شر اور کمزوری دونوں چیزیں ہیں, یعنی عورت میں شر بھی اور کمزوری بھی ہے, جب عورت میں شر اور کمزوری دونوں چیزیں ہیں تو شر کا علاج تدبیر اور حکمت عملی اور سختی, جبکہ کمزوری کا علاج خوش طبعی اور شفقت ہے. ماہر طبیب وہ ہوتا ہے جو بیماری کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے. اس آدمی کو چاہیے کہ پہلے تجربے کے ذریعے عورت کے اخلاق کو جانچے, پھر اس کی حالت جس کا تقاضا کرتی ہو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے. تو اگر اس طرح اگر اسلامی بہن کے اندر بھی کوئی اس طرح کی چیزیں پائے تو کوشش کرے حکمت عملی کے ساتھ ان کو لے اور باپا کے عطا کردہ مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. پھر باپا نہیں بنے تو کم از کم یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو گھر چلائیں, علیحدگی نہ کریں, اگر اللہ کی رضا کے لیے حقوق ادا کر پائیں ایک دوسرے کے. پر قرآن پاک میں, قرآن پاک کے اندر اصل میں ہمارے یہاں ایک سوچ یہ ہے کہ مرد عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر ہی ہمارے حقوق ہیں, اور یہ نہیں ریاض کرتے کہ عورتوں کے حقوق بھی ان کے اوپر ہیں. قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کے حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, یہ ایک الگ بات ہے کہ مردوں کا درجہ یہ عورتوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے, اس کے حقوق کچھ بڑھ کر ہیں. تو یہ دونوں باتوں کا لحاظ ہونا یہ ضروری ہے دونوں طرف سے. یعنی مرد بھی بعض اوقات ہمارے پاس دارالفتا میں ایسے کیسز آئیں کہ نعوذ باللہ اس طرح مارتے ہیں جیسے بھینسوں کو مارتے ہوں. بعض یعنی سمجھ نہیں آتا کہ ایک مارتے ہیں آنکھ پہ گھسا ماریں, یعنی آنکھ سوجی ہوئی ہے, کبھی کوئی چیز سوجی ہوئی ہے, کبھی کسی چیز سے مارا ہوا ہے. تو یہ تو بالکل بھی شرائط کی اجازت دیتی ہی نہیں ہے. میں شوہر کو تو واقعی یعنی کہ نرم ہی ہونا چاہیے, اند ضرورت گرم بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ ظلم سے تو بچنا ہوگا. برا آنکھ پر مارنا, آنکھ پر وہ مارتے نہیں ہیں, لگ جاتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ ہاتھ گھمایا اور وہ بچنے گئی تو آنکھ میں لگ گیا, کوئی چیز پھینکی وہ آنکھ پر لگی. بعض ایسے بالکل یعنی کہ خر کھوپڑی شوہر ہوتے ہیں, تو ان کو اپنے غصے کا علاج کرنا چاہیے, اور اس کمزور صنف نازک پر دادا گیری کرتے وقت کم از کم یہ سوچے کہ سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے. اور اگر مجھے باہر سوا سیر ٹکر گیا تو, اور اس نے اگر توڑ پھوڑ دیا مجھے, تو بیوی کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ روز دادا گیری کرتا تھا اپنے گھر میں, آج تھوڑی سزا ملی اس کو کہ تھوڑا مل گیا کوئی جس نے توڑ پھوڑ دیا. تو اس لیے مطلب اور نیز جو اس طرح کمزور پر ظلم کرے غصہ کرے اس کو رب تعالیٰ کے غضب کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جس طرح میں آج اس پر غضب نہ کروں اور غصہ کر رہا ہوں اس کو دبا رہا ہوں, تو اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا, اس نے مجھ پر غضب کیا, پھر اس کی پکڑ سے مجھے کون چھڑانے والا ہوگا. اسی کو بابا اگر کنٹینیو کریں تھوڑا سا, ایک سوال جو اسلامی بہن کا ہے یہیں پر لکھا ہے, یعنی جو مرد اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنے میکے سے پیسے لے آؤ یا فلاں چیز لے آؤ, اگر وہ اپنے میکے سے نہ لے کر آئے تو اس کو مارتے ہیں, اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو ایسا بھی ہے, یہ سوال آیا میرے بہت ہے بابا, بکثرت ہے. یعنی طلاق کی جاتے ہی ماں کے یہاں سے لیا, قرضے میں چلا گیا, کاروبار ختم ہو رہا ہے, تو اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ جا تیرے باپ سے لیا, تیرے بھائی سے لیا, تیری اس سے لیا, تیری بہن کو. یہاں تک ہے جو بہن کا شور ہے, یعنی کہ اس کا کیا سمدھی ہوا, کیا ہوا اس کا کاروبار ہے, حمزل اس کا کاروبار اچھا ہے, تو جاؤ اب اپنی بہن کو بول کے اس سے لا کر میرے کو دے. اب یہ تو بھتا ہی ہوا اور کیا, اب رشوت ہے, حرام ہے. یہ سوال آیا, یہ بھتا ہے, یہ بھتا خور ہے, اس کا مطلب خاندان پر روک ڈالتا ہے. لڑکی والوں کا چونکہ دبا ہوا پہلو ہوتا عام طور پہ یہاں پر ہمارے یہاں, تو یہ بھتا مانگ رہا ہے. اس کو کوئی بھتا خور تکڑے گا تو پتا چلے گا بھتا کس کو بولتے ہیں. اور وہ اگر بھتا مانگے گا نہ پرچی دے دی نا, تو یہ بھی اگر میری بیوی کے ہاتھ میں دے دے گا کہ میرے کو پرچی ملی ہے بھتا خور کی, جا اپنے والد کو بول کے یہ ادا کر دے, ادا کر دے. کوئی بھروسہ نہیں, یہ تو بالکل غلط غلط ہے. یہ قرض ہو جاتا ہے پاپا, یعنی مقروض ہو گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, یا بازار کے اندر جو ہے وہ اس نے غبن کر ڈالا, تو ابھی یہ جو ہے وہ سسرال والے بھریں. پاپا گھر میں سسرال والے, پاپا گھر میں فریج خراب ہو گیا تو یہ اپنے میکے سے فریج صحیح مطلب نیا لگا, ایسا بھی ہو رہا ہے. اب اتنا ہو رہا مطلب لڑکی دیکھ کر گویا کہ یہ یوں سمجھو کہ زندگی بھر کے لیے انہوں نے غلامی لے لی ہے, جب لڑکے کو مطلب اس کے داماد کو کوئی پرابلم ہے یا اس کے گھر کے کسی فرد کو کوئی پرابلم ہے. یہ بعض کئی گھر ایسے ہیں, میں بعض بھی نہیں بولتا سب نہیں مطلب ہاں, لیکن کئی گھر ایسے بابا جن میں لڑکی کے باپ ماں باپ تو پیسے. تو یہ اللہ کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ظلم ہے یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دکھیا رہا ہے داماد, اور اگر سسرال والوں نے ہمدردی میں کوئی مدد کر لی تو وہ ایک الگ چیز ہے. پاپا کرتے ہیں اس طرح مطالبہ, اور بیوی کے بیوی کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر سسرال والوں نے مدد کی تو پھر بھی رشوت ہے. اب یہ مطلب اگر پتا چلے کہ داماد تکلیف میں ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہو گئی ہے, تو بیٹی کی پریشانی ہوتی نا, وہ بھی ایک بیٹی اس پہ پریشان ہوتی, تو اس میں تو یہ باقاعدہ ہے کہ مطلب اپنی جو ان سے بن پڑے گا کوشش کرتے ہوں گے کہ کسی صورت ہمارا داماد پریشانی اور مصیبت سے نکل آئے, جو ان سے بن پڑتا ہوگا. لیکن اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مطلب کہ مارے پیٹے اور مطلب اس کو طلاق کی دھمکی دے اور گالیاں دے اور یہ کرے وہ کرے ستم کرے کہ لے لے لے موڈ خراب کرے, یہ سب تو جینا مشکل ہو جاتا ہے. اب سیدھی سی بات ہے پاپا, عورت ظلم کرے یا مرد ظلم کرے, ڈرنا دونوں کو چاہیے. مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا, جواب کیا دیں گے؟ دونوں کو ڈرنا چاہیے, دونوں کو ڈرنا چاہیے. اب اگر لڑکی اور لڑکا آپس میں ایجاب و قبول کر لیں اور نکاح کے وقت نہ کوئی گواہ موجود ہو نہ ہی لڑکی کا کوئی ولی موجود, تو اس کی تو کیا اس صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ فاسد. نکاح فاسد ہوگا, نکاح فاسد کب ہوگا؟ نکاح ہوگا ہی. اچھا اس کو فاسد لفظ ہے, گواہ شرط ہے, گواہ شرط دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں, گواہ شرط ہے. میں نے کسی کو ایک ہزار پاؤنڈ قرض دیا تھا, وہ پچھلا مسئلہ ہے نا, اس میں تھوڑا یعنی یہ بہت ہمارے عام ہوتا جا رہا ہے پاپا, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میاں بیوی راضی تو پھر بس سب کچھ ہو گیا, تو یہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو اس کی سینکڑوں صورتیں ہیں, گواہ موجود بھی ہوں تو بھی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں سرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں. یعنی دو گواہ ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دو گواہ کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا, تو ایسا نہیں ہے. کفر کی صورتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھنا پڑتا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً جو ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے ہر صورت میں. کہتی ہے کہ میں نے یو کے سے ہی آیا ہے میسج, میں نے کسی کو ایک ہزار پاؤنڈ قرض دیا تھا تو اس کو ایک سال ہو چکا ہے, اس نے ابھی واپس نہیں دیا, تو کیا مجھ پر اس کی زکات فرض ہوگی؟ زکات فرض ہونے کی صورت میں اس رقم کی کتنی زکات بنے گی؟ ہزار پاؤنڈ اس نے تو اب وہ دیکھا جائے گا, اگر اس کا نصاب اتنا ہی ہے یعنی وہاں کے حساب سے چاندی اگر 52.5 تولہ چاندی اتنے ہی کی آتی ہے یعنی صاحب نصاب ہے, تو اب اس قرض کی نوعیت ہے کہ وہ اقرار بھی کر رہا ہے دینے کی ملنے کی امید بھی ہے, تو اب اس پر زکات تو ہے, زکات اس نے ادا کرنی ہے, یعنی شریعت کی طرف سے اس پر مطالبہ یہ آ گیا کہ اس کے اوپر زکات یہ لازم ہے. ہاں ابھی شریعت اس بات کا اس کو پابند نہیں کرتی کہ فوری طور پر اس کی زکات دے, جب وہ اس کو مل جائے گی یا اس کا پانچواں حصہ اس کو ملے گا تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ زکات لازم ہوگی, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نکالتا رہے, ورنہ جب چند سالوں کے بعد وہ ملے گی تو پھر اس صورت میں اس کو سارے سالوں کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گی. ہم دیہات میں رہتے ہیں تو جب ہمارے گھر کوئی چیز برتنوں میں دے جاتے ہیں تو بعض اوقات کسی کے برتن ہمارے گھر میں رہ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے برتن ہیں, تو کیا اب ہم ان برتنوں کو مسجد یا مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ برتن مکس ہو گئے, پہچان بھی نہیں رہی کہ یہ کون سے کس کے برتن ہیں. سوال سے یہی لگ رہا ہے تو وہ پر سر دو صورتیں بنیں گی, ایک تو یہ کہ پہچان نہ رہی کہ کون سے برتن دوسرے کے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ تو پتہ ہی دوسرے کے ہیں لیکن وہ دوسرا کون ہے یہ بھول گئے نا. اگر دوسرا یاد ہے کہ بھائی فلاں کے تھے تب تو اس سے رجوع کرنا ہی پڑے گا نا کہ آپ کے برتن یہ مکس ہو گئے اب پتہ نہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنے برتن دے دیں, اس طرح اگر یہ آپس میں صلح کر لیں تو صحیح ہے. اور اگر یہ بھی نہیں یاد کہ کس نے دیے ہیں, کہ وہ دینے والے مخصوص عزیز ہوتے ہیں ان کی تلاش زیادہ مشکل نہیں ہوتی, برتن مکس ہونا یہ بھی دشوار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ماں باپ پہچانتے ہی ہوتے ہیں تو اپنے برتنوں کو بھی اس طرح میں نے بہت پہچانتی ہیں, اپنا ٹوٹا ہوا پیالہ بھی گم ہو جائے نا اس کو تلاش کریں گے کہاں گیا ہو. تو یہ کم ایسی صورت ہوتی ہوگی کہ برتن ہی بھول جائیں گے کون سے کس کے ہیں. پھر بھی اگر بھول گئی کہ یہ برتن کس کے ہیں, کون اس کا مالک ہے, کیا ہے, تو اب اور کون سے مکس ہی ہو گئے, اب کیا وہ تحریر کرے گی, ظن غالب کرے گی, کیا کرے. اس کا مسئلہ انشاءاللہ یہ معلوم اگر ہو گیا تو پھر عرض کریں گے. پاپا یہ آیا ہے جو آپ نے ابھی کہا نا, وہ میکے والا جو مسئلہ تھا کہ پیسے لے کر آ جاتا, ابھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اگر اسی صورت میں جو لڑکا جو یہ دے رہے ہیں لڑکے کو رشوت ہے, سوال یہ کہ دینے سے رشوت ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کیا کرے. الموت نیچے لکھا ہے پھر میسج میں. ہاں تو لڑکی والوں کو اگر یہ اپنی عزت بچانے کے لیے دینا پڑتا ہے, گھر لڑکی کا بچانے کے لیے دینا پڑتا ہے, تو اس صورت میں دینے والا گناہگار نہیں ہے, لینے والا گناہگار ہے اور جہنم کا حقدار ہے, اور اس کو بہرحال واپس لوٹانا ہے. یعنی کہ یہ خالی توبہ کافی نہیں ہے. ہاں جن سے لیا ہے وہ اگر بولتے ہیں توبہ کر لیتا ہی ہے اور بات چیت ہوتی ہے, اور وہ اگر بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کیا تو معاف ہو سکتا ہے, ورنہ یہ کہ مطالبہ باقی ہے. یقین مانو اگر یہ کر لینا بابا, کاش میں امید کرتا ہوں کہ یہ لڑکی کے ماں باپ اس کو مطلب کچھ بولیں گے نہیں, بلکہ خوش ہو جائیں گے کہ چلو یار. یہاں بھی ایک رسک ہے کہ مروت میں نہیں بولیں گے کہ پھر اس کی گھوم جائے گی تو لے لیں گے, تو یہاں تو پھر رشوت باقی ہے. لیکن اگر قرینہ واضح ہو کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اب ہے نا پھر کیا کر سکتا ہوں, اب دل کے اندر تو جھانک نہیں سکتا نا کہ انہوں نے مروت میں معاف کیا ہے. لیکن یہ غور کرے گا اگر یوں لگے گا مروت میں معاف کیا تو پھر پیمنٹ کرے. ایک بڑا عجیب و غریب سوال آیا بابا, جس عورت کو چار مرتبہ چار مرد طلاق دے چکے, چار مرتبہ چار مرد طلاق دے چکے, ایسا مجھے لگا جیسے نکاح ہوا طلاق ہو گئی, چار شادیاں کی تھی اس نے, چاروں گھر نہیں چلے بیچاری کے, سارے گھر نہیں چلے, اب مزید شادی کرنے اس کو مزید شادی کرنے کی اجازت ہے؟ سو شادیاں کرے اس میں کیا, جبکہ شرائط پائے جائیں دیگر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو, تو ایسا کم ہی ہوتا ہے, نادر صورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا کوئی حاضرین سے سوال نہیں کریں گے آپ؟ سبحان اللہ. بابا آج ہماری مجلس سے اصلاح برائے قیدیان کے اسلام بھائی بھی یہاں حاضر ہیں جو جیلوں میں نیکی کی دعوت کی دھویں مچا رہے ہیں. اللہ اللہ, قرآن کریم میں کیا کسی صحابی کا نام آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو نام کیا ہے؟ یہ سوچنے آیا ہے کہ نہیں آیا, بہت سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی بابا, یہاں اسکرین پر آنے کے جذبے کے تحت اٹھا رہے ہیں, یہ واقعی معلوم ہے, یہ بھی غور کر لیں, اسکرین پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے, یہ غلط ہوگا تو مار تو نہیں ڈالیں گے, مدنی قافلے کا بولیں نہ بول دیں گے, پیچھے تو آئیں گے نہیں ہمارے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, اس کا نام ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حارث صاحب نہیں, وہ کچھ فالٹ ہے اس میں, اگر زید بن حارث, مگر اس میں بن ہے نہیں, اسے والد کا نام اس میں ہے نہیں قرآن کریم میں. پیارے بابا جان, پھر زید ہوگا, ہوگا دیکھ لے, ہوگا یا ہے. پیارے بابا جان, حضرت زید بن حارث, وہی بات تو انہوں نے بھی یہ بات تو کی, چلو مدنی قافلے کے لیے سچے دل سے ہاں کہہ دو, جواب وہی دے جو چاند رات کو سفر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. پاپا یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب ہیں. ماشاء اللہ. کہاں سے؟ بھاول نگر سے آئے. ماشاء اللہ. تحفے بھی ان کو پیش کر دیں. پھر یہ بیچارے کنفیوز ہو گئے. جواب ان کا بھی سیدھا لیں گے. زید ہوگا کہاں نا تو یوں ان کو انعام بڑا ملنا چاہیے مدنی قافلے کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. 12 دن کا مدنی کورس کرنے کی نیت پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور درست نام زید بن حارث نہیں ہے, حارثہ. ابن شب. باپا ان کے بیٹے جو ہیں ان کا نام اسامہ ہے اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لقب جو دونوں کو کہا جاتا ہے وہ حب ابن حب کہتے ہیں, یعنی محبوب ابن محبوب, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے یہ دونوں. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری مجلس اصلاح برائے قیدیان کے ایک اسلام بھائی سوال عرض کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز عطاری جیل معلم. پیارے بابا جان, ایک قیدی نوجوان کا سوال آیا ہے کہ میں نے حج کا فارم بھرا تھا, کسی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے پولیس نے اٹھا لیا, مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. اب میں ضمانت پر رہا ہوا. حج پر نہیں جا سکتا جبکہ حج مجھ پر فرض ہے. رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اس کو نہیں جانے دے رہی تو یہ قصوروار نہیں ہے. اس میں جب موقع دے اللہ تعالی تو حج کر لے. تو کیا بابا حج کی شرائط پوری ہوئی اس صورت میں؟ حج فرض ہوا شرط. ارے اگر حج فی الحال تو فرض نہیں ہے اس پر. اندر چھوڑے کہ اس کو جب حکومت نہیں جانے دے رہی تو یہ ایک شرط مفقود ہوئی نا. اس میں شرط اس میں کم ہوئی. یعنی کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کی ساری شرطیں پوری ہیں کر سکتا ہے لیکن اس کو ویزا نہیں مل رہا؟ یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. بیچارے اختیار میں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال اسی مجلس کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشارت علی عطاری, رکن مجلس عطاری کابینات باب المدینہ کراچی. باپا جان, ایک سائل کا سوال یہ ہے کہ کسی بھائی نے ایک قیدی بھائی کی ضمانت پر 5 لاکھ روپے جمع کروائے اور اس وقت یہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہے, کچھ نہیں پتا کیس کب ختم ہوگا, اس رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. 5 لاکھ ضمانت میں جمع کروائے اور بھائی کو نکالا, اب یہ گورنمنٹ سے 5 لاکھ کب وصول ہوں گے, کیس کب ختم ہوگا, کیا ہوگا, کچھ پتا نہیں ہے. زکوٰۃ کی کیا صورت؟ ملنے کی امید تو ہے نا. گورنمنٹ سے ملنے کی امید ہے نہیں ہے تو شاید آپ کو معلومات ہو. بعض اوقات ملتی ہے بعض اوقات نہیں. وہ مقرر یعنی اقرار تو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی رقم ہمارے پاس محفوظ ہے. اب یہ مجھے بھی اس کا تجربہ نہیں ہے کہ مل ہی جاتی ہے یا کیا, یہی بتائیں گے جو جیل کی مجلس والوں کو پتا ہوگا کہ ملتی ہے تو پوری ملتی ہے یا بیچ میں کھوا پیوا جاتی ہے. بھائی نکلوانے کے لیے بھی کتنا کتنا رشوتیں دینی پڑتی ہوں تو بھی تعجب نہیں ہے. تو اب یہ کہ اگر یہ رقم مل جائے گی یہ کنفرم معلوم ہے تب حکم الگ ہوگا, اور اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ ملے گی نہیں ملے گی اور پھر مل گئی تو اس کے مسائل میں فرق ہوگا, تو یہ آپ بتائیں گے تبھی سوال پورا ہوگا. شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی بآسانی, وہ پوری پوری ملتی ہے یا بیچ میں کچھ کٹوتی ہو جاتی ہے. ایس ایم ایس مجھے آیا ہے دارالفتہ کے اسلام بھائی کا کہ یہ بینک میں رکھی ہوتی ہے اور ان کو تجربہ ہو چکا ہے اس حوالے سے, کچھ پرابلمس ان کے کسی دور کے عزیز کے ہوئے تھے تو بتا رہے بینک میں رکھی ہوتی ہے اور انٹرسٹ بھی اس پہ ملتا ہے, سود بھی ملتا ہے اس پر, تو یہ اس کے ملنے کی کبھی امید ہوتی ہے اس پر زکات ہوگی. اچھا مل جاتی ہے رقم جی, کبھی امید ہوتی ہے یہ اس صورت میں ہوگا نا جس کی گارنٹی کے متعلق اس نے رقم جمع کروائی ہے. اب اس کا کیس پورا ہو گیا, اس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہو گیا, فار ایگزامپل کہ وہ ریلیز ہو گیا, تو ایسی صورت میں جو اس کے معاملے میں جو ضمانت کے طور پر رقم جمع کر رہا ہے اب وہ ریلیز ہوگی نا. ہاں تو میں پہلے عرض کی تھی نا قرض والے مسئلے میں کہ زکات اس کے اوپر لازم ہو گئی, شریعت کی طرف سے واجب اس پر ہو گئی. ہاں شریعت کے دینے کا جو مطالبہ ہے وہ ابھی نہیں ہے کہ ابھی فوری طور پر اس کی ادا کرے, وہ جب اس کی رقم مل جائے گی تو تمام سالوں کی ایک ساتھ ادا کرنا پڑے گی, تو اس لیے ابھی سے دے دے گا تو بہتر ہے ورنہ کئی سالوں کی ایک ساتھ ادا کرے گا. وہ اسی طرح قرض میں جو رقم پھنسی ہوتی ہے اس کے بھی اسی طرح کے مسائل ہیں کہ ملنے کی امید ہے نہیں ہے, تو یہ ملنے کی امید ہے ضمانت میں جو پیسے جمع کروائے جاتے ہیں. اب اس کی یہ باپ کے پیسے تھے, یہ انتقال کر گئے والد صاحب, پھر یہ پیسے واپس آئے تو ورثہ پر تو لازم نہیں نا کہ اپنے اس والد صاحب کی حیاتی کے زمانے کی زکات ادا کرے, کیونکہ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اب ان کی حیاتی تک چونکہ ان کے ہاتھ میں آئے نہیں تھے تو کیا یہ مکلف ہوئے یا ان کی اولاد مکلف ہوئی کہ پہلے وہ زکات ادا کرے گی؟ اس پر واجبات تو ادا کریں گے نا, یہ واجبات میں سے نا کہ والد پر زکات فرض تھی. ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. حسان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح وہ مل جاتے ہیں تو ایک اور اس ٹائم بھی ہیں کافی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی کیس ختم ہوتا ہے تو وہ ایز اٹ از رقم مل جاتی ہے معسود, وہ صورتحال الگ الگ ہوتی ہے. اچھا. بعض اوقات معسود ہوتی ہے اور بعض اوقات معسود نہیں ہوتی. رضوان میں کیسز ختم ہونے ہی پر بات کر رہا تھا, اور کیسز ختم ہونے کی جو مدت ہے نا وہ نارملی طور پر, اس لیے میں نے یہ سوال کیا, میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ضمانت دینے والے کا بھی انتقال ہو جاتا ہو. سب صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ یہ تقریباً جناب وہ غالب گمان ہوتا ہے کہ ملے گی ضرور. اب کب ملے گی یہ جناب اس کے نصیب, بہت سارے ملکوں کے اندر کیسز کا یہی معاملہ ہوتا ہے, خود ملزم بھی تو مر سکتا ہے بابا, تب رقم کا کیا ہوتا ہوگا. لیکن اس میں بابا یہ مجلس کے اسلام میں بتا رہے ہیں کہ اب جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ بہت بڑی تعداد تو یہ بھاگ ہی جاتی ہے, یعنی وہ آگے پیچھے ہی ہو جاتے ہیں, تو یوں وہ کیس لٹکا رہتا ہے اور پیسے بھی اندر رہتے ہیں اور یہ غائب ہوتا ہے ملزم جو ہے, تو اس کے بھی وہ ترکیبیں ہوتی ہوں گی. اب اللہ بہتر جانے, یہ بھی ایک فیلڈ ہے یار, اس میں بیچارے باز تو واقعی بہت مظلوم ہوتے. جیسے ابھی پہلے سوال میں یہی تھا نا, غلط فہمی میں اٹھا لیا, حج کا فارم بھرا تھا, اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں, برسوں تک وہ بیچارے پڑے رہتے ہیں قید میں, اور ان کے گھروں میں وفاتیں ہو جاتی ہیں, بچے فوت ہو جاتے ہیں, بچوں کی امی فوت ہو جاتی ہے, ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, ایسی عجیب زندگی ان کی ہوتی ہے اور قصور کچھ بھی نہیں ہوتا. خانہ پوری میں بعض اوقات پکڑے جاتے ہیں, جب وہ ہڑتالیں ہوتی ہیں ہنگامے ہوتے ہیں کہ اتنے دن میں اگر نہیں پکڑ کے دیا تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے قاتل کو, تو اب وہ جو مل گیا, ہاں بھائی تو قاتل, اب اس کو مارا پیٹا تو وہ سائن کر دیتا ہوگا کہ ہمیں قاتل گیا اندر. تو اللہ بہتر جانے, اللہ پاک ایسے مظلوموں کو تو رمضان شریف کی برکت سے آزادی نصیب کر دے. بےچارے ہے نا, خاندان کے خاندان اجڑے, خود ان کی زندگی اجڑ جاتی ہے بےچاروں کی. اللہ ان پر رحم فرمائیے, جو بےچارے حج سے رکے ہوئے, اللہ ان کو بھی میٹھا مدینہ دکھا دے, اللہ کرے ان کا کیس ختم ہو جائے, کہ یہ تو خود سوال یہی بتا رہا ہے کہ یہ بے قصور ہے. اب کتنے قیدی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو سن رہے ہوں جو شاید ہو سکتا ہے کہ کئی بے قصور ہو, بےچارے کئی بے قصور ہوتے ہیں. اچھا جو قصور وار ہیں بابا ان کو بھی کچھ مدنی پھول دے دیں. قصور واروں کو بھی چاہیے کہ سچی توبہ کر لیں اور عہد کریں کہ آئندہ یہ جرم نہیں کریں گے. اللہ کرے گا ان کی توبہ کی برکت سے ان کی سزا میں تخفیف ہو جائے. نیت سچی ہو. اور یہ ضروری نہیں ہے بابا جیل میں جا کر آدمی بگڑے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول مل جاتا تو وہ مدینہ مدینہ ہو جاتا. مبلغ بھی تو باز بن جاتے ہوں. جی بابا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی شعبے سے تعلق کا ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ پہلی بار مدنی مذاکرے میں تشریف لائے ہوں. وبرکاتہ تک کہیں گے دس نیکیاں اور مل جائیں گی. چلیے پھر سے سلام کر لیجیے. رحمۃ اللہ تک جائز ہے اور آپ کو ثواب بڑھانے کی حرص میں تین بار کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس طرح تیس نیکیاں مل جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کی عادت بنائیے انشاءاللہ. مجلس اصلاح قیدیان ڈسٹرکٹ ملیر جیل باول مدینہ کراچی جیل معلم. پیارے باپا جان, جیل میں قیدیوں کو فرض علم سکھانے اور قرآن پاک پڑھانے میں بعض اوقات بہت دشواری ہوتی ہے. بعض لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. ایسے موقع پر مبلغ کیا کرے؟ انفرادی کوشش جاری رکھے. قیدی تو کم باتیں بناتے ہوں گے, جو آزاد ہوتے ہیں وہ بھی باتیں بناتے ہیں, ٹھیک ٹھاک باتیں بناتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھو ہزاروں جمع ہے نا. یہاں ہو سکتا ہے کل ماضی آپ کا بھی یہی ہو کہ آپ باتیں بناتے تھے اور اب باتیں بتانے والے بن گئے. تو انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی صبر و ضبط کے ساتھ بار بار بار بار بار بار وہ انفرادی کوشش کرتے رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جیسے پتھر ہے اس پر پانی کا قطرہ پڑا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر قطرہ قطرہ گرتا رہے کچھ نہیں ہوگا. مگر ایک دن آئے گا کہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ پانی کا قطرہ گرتے گرتے اس پتھر میں سوراخ ڈال ہی دے گا. تو کوشش کرتے رہے. تو اگر کسی کا دل واقعی پتھر ہے وہ بھی موم ہو جائے گا. مگر جو نہیں مانتا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا دل بہت سخت ہے, یہ اجازت نہیں کہنے کی. بلکہ اپنے اخلاص کی کمی تصور کریں کہ مجھ میں اخلاص نہیں ہے, مجھے سمجھانا نہیں آتا. محبت سے پیار سے نرمی سے اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی. وہ آپ کو شاید یہ واقعہ سنا ہو کہ تیمور بادشاہ جنگ ہار کر بھاگ کر غار میں پناہ گزین ہوا. پناہ لی اس نے, پھر کچھ وہ اس نے کھایا پیا تو کوئی ایک منظر دیکھا کہ کیڑی نے اس کا دانہ اٹھایا اور دانہ وہ لے کر غار میں دیوار پر چڑھنے لگی, گر پڑی. پھر اس نے دانہ پکڑا, پھر چڑھی, پھر گری, پھر اوپر تک پہنچ جاتی, پھر گر جاتی. یہ دیکھتا رہا اس کو. آخر وہ وقت بھی آیا کہ کیڑی دانہ لے کر اوپر چڑھ کر اپنے بل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی. تو اس نے سوچا کہ ارے کیڑی ہمت نہیں آ رہی, بار بار گرتی پڑتی. وہ اس نے بس دے دا اس کا دانہ لے جانا, لے گئی. میں اچھا خاصا مرد اور یوں مطلب یعنی کہ بھاگ کر غار میں چھپ جاؤں, یہ نہیں چلے گا. اس نے بچی کھچی اپنی فوج جمع کی اور ایک بار پھر بھرپور طاقت سے حلہ بول دیا دشمن پر اور اس کو مار بھگایا اور اپنی چھینی ہوئی سلطنت واپس حاصل کر لی. ایک کیڑی نے اس کو یعنی کیڑی اس کی استاد بن گئی چیونٹی نے اور اس سے سبق حاصل کر کے یہ کیا. تو اس لیے وہ ہمت نہ آ رہی ہے. شیطان ہمت ہارتا ہے نا. مسجد میں آ کر بیٹھ گئے نا دامن چھوڑا گئے, تیس دن ورنہ باہر کسی رونقیں ہوں گی اس وقت, لیکن شیطان کے خلاف اعلان نے جنگ کیا تو وہ آئے اندر آ کے بیٹھ گئے نا مسجد, اعتکاف کیے ہوئے نا. الحمدللہ لوگ پتنگ اڑا کر اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے, کوئی کس طرح کر رہا ہے, اور آپ اللہ اللہ کرنے میں ٹائم پاس کرنے والے بھی تو یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمت نہیں ہارنی ہے اور لگے رہنا ہے. شیطان بھی مایوس نہیں ہوتا, یہاں جو آ کے بیٹھ گیا اس کو بھی وسوسے ڈالتا ہے, وہ اس کا اپنے دھندے میں لگا ہوا ہے, آپ اپنے دھندے میں لگے رہے. یہ کسی سے مایوس نہیں ہوتا شیطان, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر داؤ نہیں چلتا, وہ گناہ نہیں کرتے, پھر بھی انبیاء کرام کو وسوسے ڈالتا ہے. یعنی یہ اپنی لائن نہیں چھوڑتا, ہم اپنی لائن کیوں چھوڑیں؟ تو ہماری لائن نیکی کی دعوت دینا ہے, کاش ہم اس میں پیچھے نہ ہٹے, مایوس نہ ہو, لگے رہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی تو اگلا لائن پر آ جائے گا, ورنہ ہمیں تو اپنا ثواب ملتا رہے گا نا. کیوں لائن پہ لانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے, رب کا جو معاملہ ہے وہ ہدایت دینا ہے, وہ چاہے گا تو ہدایت دے گا, ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہدایت دینے کا کام نہیں سونپا گیا, پہنچانے کا کام سونپا گیا, انہوں نے پہنچایا. یہاں تک کہ بعد ایسے بھی نبی ہوئے کہ ان کے ساتھ ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا, ایک بھی ایمان نہیں لایا ان پر, اکیلے رہ گئے, لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری 100% پوری کی, کوتاہی کا تصور بھی نہیں ہے, پہنچاتے رہے, نیکی کی دعوت دیتے رہے. وہ پتا تھا کہ ہمارا منصب پہنچانا ہے, ہدایت پر لانا نہیں ہے, تو پہنچاتے رہے, آپ پہنچاتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا اسی شعبے کا ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا, ایک قیدی نے سوال اس طرح پوچھا ہے کہ جیلوں میں فیضان رمضان سے درس سنا, صدقہ فطر کے متعلق پتا چلا. بابا جان یہ بتائیے کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ وہ قیدی پوچھا ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے, اور ہم قیدی جیلوں میں صدقہ فطر کس طرح دیں جب کہ اکثر ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے, رہنمائی فرمائیں. اللہ اللہ, تو صاحب نصاب جو ہو اس پر عید الفطر کے وقت, تو صاحب نصاب ہو صبح صادق کے وقت, تب اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے, اس پر اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. تو اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں بےچارا ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا, اور جس پر واجب ہے اور وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ روزے جو ہے نا وہ قبولیت, یعنی کہ وہ معلق رہتے ہیں, نہ قبولیت کا شرف نہیں پاتے. اور صدقہ فطر جب واجب ہو گیا اسی وقت دینا واجب نہیں ہے, زندگی بھر جب بھی یہ دے گا ادا ہی ادا ہے, قضا نہیں ہے. اور افضل اس کا وقت یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے صدقہ فطر ادا کریں. تو قیدی بھی اپنے جو ملنے والے عزیز دوست, کوئی تو رابطے کی صورت ہوگی, اگر وہ واقعی صاحب نصاب ہیں تو وہ ان کے ذریعے صدقہ فطر تو بھجوا تو سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جان, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور. ایک سوال کر لوں میں؟ جی باپا, بہت اچھا سوال ہے, وہ جیل کے متعلق, پھر ذہن سے نکل نہ جائے, کہیں گے نیند چڑھے تو پھر کروں. آپ جیل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, میں انشاءاللہ ایک قیدی کی ایسی باہر, ایک اسلام ایک ایسی باہر بیان کروں گا کہ جو جیلوں میں قیدی بھی اگر سن رہے ہو گے نا تو ان کے منہ میں پانی آ جائے گا. ویڈیو باہر. تو پہلے آپ کر لیں, پھر میں تھوڑا نیند چڑھے گی تو انشاءاللہ وہ جیل کے متعلق ایک یا دو بلکہ دو سوال کرنے کی چلو نیت کرتا ہوں جیل کے متعلق. اچھا میں تو وہ پہلے جیل میں جو قیدی کی باہر ہے پہلے وہ میں باہر سناتا ہوں, اس کے بعد وہ حکایت سنا دوں گا وہ جو نکاح کے متعلق تھی. چلے پہلے دیکھتے ہیں ایک اسلامی بھائی کی ویڈیو باہر. میرا نام محمد اجمل اتاری پنجاب کے ضلع شیخوپورہ سے حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ نا ایک پولیس کیس ہو گیا جس کی وجہ سے تقریباً کم بے چھ ماہ پولیس میرا پیچھا کرتی رہی. ایک دن میں رات پولیس کے خوف سے کہیں جنگل میں جا کر سویا ہوا تھا. سویا کیا کہ میرے پیر صاحب خواب میں تشریف لے آئے تو وہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دعا فرمانے لگے, یا الہی اجمل اور اس کے بھائی کی تمام مشکلیں آسان کر دے. تو پیر صاحب کا دعا کرنا ہی تھا کہ جس کیس میں مجھے ملوث کیا جا رہا تھا اس کیس کے جو اصل مجرم تھے وہ پکڑے گئے. ان کے پکڑے جانے سے پولیس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا اور انہوں نے با عزت طور پر مجھے رہا کر دیا. صلو علی الحبیب جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا, ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, پاوے لکھا کرو دم خیر ہوئے, سڈ پیر دے گھر دم خیر ہوئے, سڈ پیر دے گھر دم خیر ہوئے, سڈ پیر دے گھر دم خیر ہوئے, سڈ پیر دے گھر دم خیر ہوئے, سڈ دم خیر ہوئے, سڈ پیر دے گھر دم خیر ہوئے, پاوے لکھا کرو دوے ہوئے, پاوے لکھا کرو دوے ہوئے, سڈ پیر دے گھر دم خیر ہوے پیر دی ہر دم خیر پیر میرا نمازی پڑھ جانے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جانے چور ڈاکو آتے نے نمازی پڑھ جانے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جانے مٹھا مرشد ویکھو تقدیر پیر میرا پیر لگتا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری شان ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری شان اتاری ہوں اتاری میں تیرا گرم ہے ذات باری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری دو اتاری میں خوشی آئی میں گورسی میں خوشی آئی میں گورسی قادری میں قادری سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپا وہ عابد باپو آج بھی ایک مریض کے یہاں باپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام باپو اب تک ہماری آواز آ رہی ہے اللہ پاپا جانے ابھی ہم اس وقت موجود ہیں ملیر کے علاقے میں اور ہمارے جاوید بھائی جاوید بھائی ہیں ہمارے ان کی بابا یہ نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے ہم تب تک سوال چلا دیتے ہیں غیر اقبال فاؤنڈیشن ہمیشہ کی طرح رمضان کے درمیان میں بھی استعمال اچھے طریقے سے رمضان دے رہا ہے پہلے بھی ہم ان کے حوالے سے نظر قرآن نیوز قرآن اور باقی کمپیوٹر کلاسز بہت سارے اور کورسز کو شروع کر رہے ہیں اور پہلے بھی جاری ہیں اور ان سے اور بہتر کر رہے ہیں پورے کمپلیکس بن چکا ہے اور اس میں تعلیم بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں اتنی زیادہ آپس میں نفرتیں تلخیاں بڑھ رہی ہیں اور دشمنی کا اتنا اسپیکٹرم بڑھتا جا رہا ہے شریعت میں اس کا ایک خاص طریقہ کیا ہے کہ اس امپیکٹ کو اس گراف کو ڈاؤن کیا جائے محبتیں بڑھائی جائیں اور نفرتیں ختم کی جائیں میرا نام محمد یوسف ہے اور میں صبح خیبر پختونخوا کے علاقہ لکی مرور سے میرا تعلق ہے اور میں ایک کراچی میں جامعہ ندوۃ العلوم درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بھائی بھائی سے دور ہے اور دوست دوست سے دور ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس پر کنٹرول کیسے ممکن ہے اور اس سوال کے بعد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ عرض ہے کہ آپ حضرت ہمارے علاقے لکی مروت میں تشریف لائیں اس کا بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو اور ہماری دلی خواہش ہے کہ معاشرے کی اصلاح آپس میں محبتیں پیدا ہوں اور معاشرہ خوشحال ہو اس کے متعلق یہ دونوں سوالات ہیں اب یہ کہ فارمولہ تو بیان ہوتا ہی رہتا ہے آرٹیکل بھی آتے رہتے ہیں کتابوں میں موجود ہیں آیتیں موجود ہیں روایتیں موجود ہیں بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں اس پر تو اس کا حل یہ ہے کہ سب دعوت اسلامی میں آ جائیں یہ جواب شاید کسی کو یوں لگے مضحکہ خیز لگے یہ کیا بولتا ہے صحیح بولتا ہوں آ کے دیکھو آپ آ کے دیکھ خالی باتیں بڑی بڑی کرنے سے کہ مطلب تھوڑی مسئلہ حل ہو جائے گا آپ خود پریکٹیکل کریں خود آئیں دعوت اسلامی میں اپنے آپ کو پیش کریں تربیت حاصل کریں تربیتی کورس کریں مدنی قافلوں کے مسافر بنیں مدنی انعامات پر عمل کریں اگر یہ واقعی سارے اس فارمولے کو عمل کر لیں نا, مدنی انعامات کا جیسے ہمارا ایک ترکیب ہے کہ 72 مدنی انعامات عیسائی بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں, عیسائی بہنوں کے لیے 63 اور خود قیدیوں کے لیے مدنی انعامات ہیں, تعداد میں بھول گیا ہوں, ڈبل 56 جی بابا جی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر مدنی انعامات کے مطابق دیانت داری سے اگر سب زندگی گزارنے والے بن جائیں, آپس میں محبتیں قائم نہ ہو جائیں, نفرتیں دم نہ توڑ جائیں, تو مجھے بولنا اپنے. چلو میرے اس دعوے پر آپ آزما کے دیکھ لیں. مدنی انعامات پر جو دعوت اسلامی والے بھی مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتے, میں ان کی بات نہیں کرتا, وہ بھی بعضوں کا باپ کے باپ ہوتے ہیں, کہلاتے دعوت اسلامی کے, اور جو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, بھلے وہ باڈی بلڈر ہوں, کیسے فنکار ہوں, فنکار نہیں, یعنی کیسے مطلب ان کا ماضی داغدار ہو, لیکن اس وقت یہ آپ کو بہترین مسلمان ملیں گے جو واقعی مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوں گے فکر مدینہ کے ذریعے, یعنی غور و فکر کے ذریعے اس سوالات کے خانے پر کر کے اس کے مطلب یعنی کہ مدنی یعنی اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے ہوں گے اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان میں انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا. یعنی یہ ہزاروں بیٹھے ہوئے نا, ان میں جو مدنی انعامات پر عمل کرنے والا ہوگا نا, تو بعض اوقات ہم پہچان لیتے گئے یار یہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والا لگتا ہے, اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے, نگاہیں آپ نیچی پائیں گے, تو کم بولنے والا پائیں گے, نمازوں کا حریص پائیں گے, بھاگ بھاگ کے پہلے سے وضو تیار کر کے وہ نہیں کہ اذان کا انتظار کرے, چاہے ہزاروں کی بھیڑ ہو, جماعت ملے نہ ملے اس کو پرواہ نہ ہو, مدنی انعامات والا ایسا نہیں ہوتا, اور پہلے سے وضو تیار کر رکھے گا, پہلی سب کا حریص ملے گا آپ کو کہ یار پہلی سب مل جائے تو اچھا ہے, وہ پڑھتا رہے گا, درود شریف پڑھتا ہوا ملے گا آپ کو, تسبیح پڑھتا ہوا ملے گا, تو بہت فرق آپ دیکھیں گے. یہ جس طرح بڑی بڑی باتیں کرتے نا ہم عیسائی بھائی, یہ اس طرح نہیں ہوتا ہمارا مدنی انعامات کا واقعی جو حامل ہو. آپ انشاءاللہ اس کو پریکٹیکل کریں گے, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. اگر سب مل کر دعوت اسلامی کو اگر قبول کر لیں نا, تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, باقی خالی باتیں کرنے سے کچھ ہونا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على حبيب صلى الله تعالى على محمد, صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. بابا جیسے آپ نے مدنی تربیتی کورس کا ارشاد فرمایا, تو جو تاریخیں ہماری آگے تھی, تو چاند راہ سے پاکستان میں 13 مقامات پہ مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. وہ الحمدللہ کتنے دن کا؟ بابا 63 دن کا. تو اس میں ہر نیا عیسائی میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں, اسی طرح فیضان مدینہ افاندی ٹاؤن حیدر آباد زمزم نگر, فیضان مدینہ سکھر, فیضان مدینہ خانپور, فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد, فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا, فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور, فیضان مدینہ گجران والا, فیضان مدینہ G11 اسلام آباد, فیضان مدینہ میرپور کشمیر, ٹھٹھا باب الاسلام سندھ, اور بلوچستان جو برکاتی کابینات ہیں ان کا باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. بابا 63 دن کا یہ کورس ہو, ماشاء اللہ. تو جو جو اس میں سن رہے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں نئے اسلامی بھائی. 63 دن کا یہ کورس ہو رہا ہے, اور الحمدللہ بابا موتقب اسلامی بھائیوں نے تقریباً کم و بیش 374 اسلامی بھائیوں نے چاند رات کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے اپنا نام لکھوا دیا ہوا. 374 نے؟ جی بابا, اور اس میں سے 254 نے جو ہے وہ اخراجات بھی جمع کروا دیا. اور مدنی تربیتی کورس کے لیے بابا 74 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلہ مکتب میں آ کے اپنے نام لکھوا دیے, جو چاند رات سے عالمی مدنی مرکز میں مدنی تربیتی کورس کریں گے. اور 31 اسلامی بھائیوں نے مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس کے لیے بھی نام لکھوا دیے. بابا ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیے گا کہ یہ سب جن جن نے اللہ کرے جنہوں نے نام لکھوائے وہ کر بھی لیں کورس. اچھا یہ جو حیدر آباد اسلام آباد سردار آباد، یہ بعد ہمارے مبلغین جو ہے نا وہ سکتہ کرتے ہیں، وہ ایسا نہ کیا کریں، اسلام آباد، سردار آباد، حیدر آباد، انہیں وہ اس میں سکتہ نہیں ہے، حیدرآباد کافی ہے انشاءاللہ. یہ آپ ہی نہیں کرتے، اور بھی مبلغین کرتے ہیں مدنی چینل پر، تو یہ ایک ہوا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن زبان پہ چڑھ گیا تو نکل جاتا ہوگا. جزاک اللہ بابا. آمین بابا. آتو آت یہ ہماری آج کی کفل مدینہ کی کارکردگی بھی عرض کر دوں. ماہ کفل مدینہ میں بابا آج تک 417 نام آئے ہیں، یہ پرچی جب مجھے ملی ہے. ماشاء اللہ. اسی طرح آج ممتاز اسلامی بھائیوں کی ماہ کفل مدینہ میں جو تعداد ہے وہ 56 ہے. آدھی روٹی تحریک میں 297 نام واہ آ چکے ہیں، اور پون روٹی میں 26 نام. ماشاء اللہ. چاند رات جو ہمارا 12 روزہ مدنی کورس سہارا مدینہ ٹول پلازا ہائی وے روڈ باول مدینہ کراچی میں ہی ہوگا، تو اس کے 136 نام اب تک آ چکے ہیں جو چاند رات کو کورس کریں گے. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ 215 نام آئے ہیں، بیرون ملک سے 29 نام آئے ہیں، اور بیرون ممالک میں بیرون ملک سے آئے ہیں یا بیرون ملک سے جو آئے ہوئے معتقفین ہیں انہوں نے دیے؟ جی جی بابا، جو یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہیں بیرون ممالک سے، تو ان کے جو ہیں وہ آدھی روٹی میں 16 ہیں اور پون روٹی میں 14. ماشاء. جو اسلامی بھائی چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کریں گے ان سے عرض ہے کہ مکتب مدنی انعامات سے ابھی سے فارم حاصل کر کے پر کر کے جمع بھی کروا دیجیے. ماشاء اللہ. پاپا یہ آج 17 رمضان المبارک بدر کی یاد ہے، تو اصحاب بدر کے اسال ثواب کے لیے بھی اسلامی بھائی کچھ نیتیں کریں تو ہمارے لیے کیا اس میں مدنی پھول ملتے ہیں اس واقعہ بدر میں؟ کیا نہیں ملتا؟ جی بابا، قربانی کا درس ملتا ہے کہ ان حضرات نے اپنی جانیں قربان کی اور بے سر و سامانی کی پرواہ نہیں کی نا. اس وقت پہ مسلمان بہت ہی مطلب آزمائشوں میں تھے، مالی اعتبار سے بھی بہت آزمائش تھی اور افرادی قوت بھی کافی کم تھی، صرف 313 ہی تو تھے اور سامنے 1000 کا لشکر جرار، یہاں تو پورا سامان جنگ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پھر بھی یہ حضرات اللہ کے بھروسے پر کود گئے اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے انہوں نے. الحمدللہ میدان بدر میں مسلمانوں کو نمایاں کامیابی نصیب ہوئی اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے وہ ہم کو بھی قربانیاں دینی چاہیے، یہ نہیں کہ مشکل ہے، دشواری ہے، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، اللہ پر بھروسہ. وہ کسی نے کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے سیب بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی کفار جو ہیں وہ اسلحے پر اعتماد کرتے ہیں اور مومن ہے وہ اسلحے پر اعتماد نہیں کرتا، تیغ مانے تلوار، نہ وہ تلوار پر اعتماد نہیں کرتا، وہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے. یعنی کہ بغیر ہتھیار بھی وہ مطلب مومن جو ہے وہ اس کے بعد ایمان کا ہتھیار ہے اور وہ لڑنے کی طاقت رکھتا ہے دشمن سے، وہ مومن ہے کامل اور اللہ پر کامل درجے کا اس کو توکل حاصل ہو. تو اللہ کرے کہ ہم کو مطلب بس وہ اللہ تعالیٰ پر کامل درجہ کا توکل حاصل ہو اور ہم مطلب حالات سے گھبرائے بغیر کوئی سنتا نہیں ہے کوئی میری مانتا نہیں ہے اور کیا کروں کس کو بولوں کیا فائدہ, تو مانتے نہیں ہے فائدہ بہت ہے. کیوں کہتے ہو کیا فائدہ, فائدہ ہے پہنچانے کا ثواب ہے, نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ہے. آپ بولتے چلے جائیں کبھی نہ کبھی تو وہ مان جائے گا, نہ بھی مانے کوئی بات نہیں, آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا. تو لگے رہیں لگے رہیں اور الحمدللہ کامیابی سامنے ہی ہے نا کہ کتنی تعداد میں الحمدللہ نمازیوں میں اضافہ ہو گیا, کتنی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے گناہ چھوڑے کرپشن چھوڑے مارا ماری چھوڑی اور اچھے مسلمان بن کر جینے کی کوششیں کر رہے ہیں, چہروں پر داڑھیوں کی سنت سجائی سر پر امام کے تاج چمکائے, یہ کامیابی الحمدللہ. بس بڑھتے چلے جائیں, شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھیں انشاءاللہ خیر ہی خیر. تو یہ ہمیں جو غزوہ بدر جو ہے اور مسلمانوں کا جو اعتماد اللہ پر بھروسہ اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری, یہ سب ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہم بھی پیچھے نہ جائیں اپنا کام کیے جائیں. یہ کسی شاعر نے مطلب کہا ہے کہ ان کے پاس دو گھوڑے چھ شمشیر تھے, ان کے پاس دو گھوڑے چھ شمشیر آٹھ تلوار, دو گھوڑے ارے ان کے پاس سامان جنگ بہت کم تھا, پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں, نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر, یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام کر بڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ساری مسجدیں بس بھرتے چلے جائیں گے اور بھرتی جائیں گے مسجدیں, ہم انشاءاللہ نئی تعمیر کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ہر شعبے میں مدنی کام کرنا اپنے کو, اور جیلوں میں بھی ماشاءاللہ دیکھو نا کام ہو ہی رہا ہے اللہ کی رحمت سے. حالانکہ جیل کے بارے میں مشہور ہے کہ چھوٹا مجرم جاتا ہے بڑا مجرم بن کر باہر نکلتا ہے, لیکن الحمدللہ اب دعوت اسلامی نے کچھ ایسا تاثر دیا ہے اور اس تاثر کو کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے کہ اندر بے نمازی جاتا ہے باہر نکلتا تو نمازی ہوتا ہے, اندر داڑھی منڈا جاتا ہے داڑھی لے کر باہر نکلتا ہے, اندر جا کر جرائم پیشہ بن کر جاتا ہے اور باہر نکل کر لوگوں کو جرائم سے روکنے والا بن جاتا ہے الحمدللہ. گناہگار جاتا ہے نیکوکار بن کے نکلتا ہے الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی ہے, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے, سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ بس اس کا دام درم قدم سخن ہے ہاتھ بٹائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا وہ سوال جیل کے متعلق کہ کیا آپ کسی ایسے نبی کا نام بتا سکیں گے جنہوں نے جیل کو اپنے قدموں سے مشرف فرمایا؟ یہاں پر بھی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، انہوں نے جیل کو اپنے قدموں سے نوازا، قدم بوسی کی اجازت بخشی. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے دیکھے اس کی مدنی فیس، نہیں سفید چادر بھی نہیں ان کے سر پہ، زلفے بھی نہیں ہے، کیسے ہوا یار؟ کوئی مدنی ہولیا والا لاؤ نا یار، ہاتھ میں ہے سر پہ ہوتی ہے انشاءاللہ. زلفے کا ہے دل میں، امام کہاں ہوتا ہے دن کے وقت؟ گھر پہ. سفید لباس کہاں ہوتا ہے؟ کباٹ میں. اتنی اندر کی باتیں آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ نہیں نہیں بھائی یہ کیسے تو نام ہی نہیں بول رہے، ایسا نہیں ہے بابا، میں دن کو بھی امامہ باندھتا ہوں، اگر باندھتے ہیں تو بول ہی نہیں رہے اس کا. پیارے بابا جان میں نے نیت کی تھی پہلے بھی ایک سوال کا جواب دیا تھا تب مدنی ہولیا کی، تو اب انشاءاللہ ایک چلو ہاتھ میں آ گئی، ان شاء اللہ سر پہ آئی جائے گی کبھی نہ کبھی. یہ کپڑے بھی رکنے شورا عقیل بھائی نے مجھے دیے ہیں پہننے کے لیے کہ آپ اپنے آئے تھے رنگین چا جی. تو وہ پیارے نبی تھے یوسف علیہ السلام. جواب درست ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں گے آپ کہ کوئی بتائے گا کہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد سب سے پہلے جیل کی شروعات کس نے کی؟ تو قیدی نہ بتائے، سابقہ قیدی. پاپا ایک اسلام بھائی آئے جو رہا ہو کر آئے یہاں پر، یہ بتائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. جواب درست ہے ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ عیادت کی طرف چلتے ہیں. جی باپو آواز آ رہی ہے وہ ہماری آپ تک؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی اس وقت ہم موجود ہیں ملیر کے علاقے میں اور یہ ہمارے جاوید اتاری ہیں اور ان کی ایک مدنی منی ہیں عائشہ اتاریہ. یہ کھیل رہی تھیں تو ان کے بار بار گردن جو ہے یہ ٹیڑھی کر رہی تھیں تو ان کے ابو نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ پھر کچھ دیر بعد گردن ٹیڑھی کرنے لگی تو پھر گردن سیدھی کر لی. پھر جب اگلا دن آیا تو انہوں نے اپنی پوری گردن ٹیڑھی کی ہوئی تھی تو انہوں نے قریبی ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ کسی ہے نا دماغ کے ڈاکٹر کو دکھائیں، یہ کوئی شاید بڑی پرابلم لگ رہی ہے. تو اس کے پاس لے کے گئے تو پھر جب انہوں نے دیکھا تو بولا کہ اس کی دماغ کی جو ٹیسٹ وغیرہ کروایا تو اس رپورٹ میں آیا کہ دماغ کی جڑ میں جو ہے ٹیومر ہو گیا ہے اور یہ ہے کہ پھر ان کے دماغ میں جو ہے مدنی منی کے دماغ میں پانی بھرنے لگا. تو تین مرتبہ تین آپریشن کر کے دماغ کا پانی نکالا. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو جو ہے دماغ کا جو ہے کینسر ہو گیا ہے اور تقریباً 4.5 ماہ ہو چکے ہیں یہ اسی طرح بستر پر ہیں اور کھانا بھی جو ہے ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے اس کے ذریعے لکوڈ وغیرہ کے ذریعے کچھ چلا جاتا ہے اور بیچاری اس قسم کی کوئی ٹھوس غذا نہیں کھا سکتی. گھر والے اتنے ڈسٹرب ہیں پریشان ہیں، یہ ان کے والد صاحب ہیں اور یہ کچھ دیر بعد نا جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی تو کچھ دیر بعد یہ کچھ کہہ نہیں سکتی نا، اب اس کی آنکھوں کی شاید بینائی بھی جا چکی ہے نا. اب یہ کس طرح بولے کس طرح اپنی بات منوائے اب یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کا نا وی شیپ بن جاتا ہے اس طرح. تو ہم بھی جب آئے تو ہم سے بھی ہے نا ایک دیکھا نہیں گیا. اب وہ کچھ دیر ہو گئی پھر یہ ٹیڑھی ہو گئی اس کو سیدھا کیا. ابھی ان کے والد صاحب ہیں والدہ ہیں سب یہ پریشان ہیں تو بابا ان کے والد صاحب جو ہے آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جانی بہت ہی تکلیف میں, نہ اس کی والدہ تکلیف دیکھ سکتی ہے نہ ہم سے دیکھی جاتی ہے. بابا جانی ڈاکٹر نے تو ان کو مطلب لا علاج قرار دے دیا ہے کہ آپ گھر پہ رکھو, لیکن بابا جانی چار ماہ اور کچھ دن ہو چکے اور ڈبل بارہ گھنٹے تک ہم اس بچی کو دیکھ سکتے, نہ کھا سکتی ہے نہ بول سکتی ہے. ہونٹ ہلتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کہنا چاہ رہی ہے مجھے تکلیف ہے. نلکی سے تھوڑی بہت غذا دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ بھی ریٹرن ہو جاتی ہے, واپس آ جاتی ہے. بابا جانی آٹھ سالہ بچی ہے شدید, آپ دیکھ رہے بچی دیکھے جسم اپنا ٹیڑھا کر دی جا رہی ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیڑھا کر کے وی کی شکل میں. باپا بہت تکلیف میں ہے. باپا بچی پر کرم کر دیں, باپا کرم کر دیں, باپا خصوصی کرم کر دیں. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی شہزادی کو صحت کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ بیچاری کی تکلیف دور فرمائے, اللہ تعالی اس کو شفا عطا فرمائے. واقعی یعنی کہ آپ لوگ سخت آزمائش میں, اللہ تعالی آپ سب کو صبر عطا فرمائے, اس پر اجر عطا فرمائے. کیونکہ بے صبری سے تو تکلیف تو دور ہوگی نہیں, صبر کریں گے انشاءاللہ ثواب و اجر میسر آئے گا. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو, عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, جو صبر چاہے گا اللہ اسے صبر دے گا, اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہ ملی. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی رب تعالی کی عطاؤں میں سے بہترین اور بہت گنجائش والی عطا صبر ہے, کہ رب تعالی نے اس کا ذکر نماز سے پہلے فرمایا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, ترجمہ کنز الایمان, اور صابر کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. یہ ترجمہ کنز الایمان نہیں ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ یعنی نماز اور صبر سے استعانت کرو, مدد حاصل کرو. مزید مفتی صاحب فرماتے اور صابر کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. نیز صبر کے ذریعے انسان بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر لیتا ہے اور بڑے بڑے درجے حاصل کر لیتا ہے. رب تعالی نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, ترجمہ, ہم نے انہیں بندہ صابر پایا, صبر ہی کی برکت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہوئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 درجات لکھے گا. ہر درجے کے مابین یعنی درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تعجب مرد مسلمان پر کہ اس کے سارے کام خیر یعنی بلائی ہیں. یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہوتی سوائے مرد مومن کے کہ اگر اسے راحت پہنچے تو شکر کرے, تو اس کے لیے راحت خیر یعنی بھلائی ہو, اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرے تو صبر اس کے لیے بہتر ہے. تو جاوید بھائی بس صبر کیجئے اور اجر لیجئے, بچے کی خدمت میں بھی ثواب کی نیت کیجئے کہ آپ کی بیٹی ہے, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور اللہ تعالی کی قدرت سے کیا بعید کہ یہ پھر صحت مند ہو جائے. اس لیے کہ ڈاکٹر جو لا علاج مرض قرار دیتے ہیں تو حقیقت یہ کہ ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ لا علاج ہے, ڈاکٹروں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو اس کا علاج معلوم نہیں ہے, ابھی ڈاکٹری میں طب میں اس کا علاج دریافت نہیں ہوا, ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں اتاری اس کے علاج بھی اتارے ہیں سوائے بڑھاپے کے, بڑھاپا بھی بیماری ہے تو اس کا علاج اللہ نے نہیں اتارا, باقی ہر بیماری کا علاج اتارا ہے, تو کینسر کا علاج بھی اتارا ہے, لیکن اس پر یہ ڈاکٹروں تک یہ علاج پہنچا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کبھی یہ دریافت کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں. ہمت رکھیے, یہ اپنے تعویذات عطاریہ استعمال فرمائیے, اللہ کرے کہ ترکیب بن جائے. مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجئے اس کے لیے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں مانگنے والوں کی مدنی بہار ہے. شاید آپ بھی سنتے رہتے ہوں کہ حیرت انگیز طور پر ان کے مسائل بازو کا حل ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے, جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے, اچھا ہے فقط الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا بتا چلا ہے کہ یہ ہاتھوں ہاتھ اعتکاف میں آ رہے ہیں. باپو یہ ہاتھوں ہاتھ اعتکاف میں آ رہے ہیں جاوید بھائی؟ جی ماشاء اللہ, خوش آمدید. باپا جانی میرا چھوٹا بیٹا جو سب سے بڑا بیٹا ہے, تین بیٹوں پہ ایک ہی بیٹی ہے, یہ تو بڑا بیٹے نے بھی نیت کی ہے باپو کے سامنے کہ ہاتھوں ہاتھ دس روزہ اعتکاف میں انشاءاللہ باپو کے ساتھ روانہ ہو رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہی آ رہے ہیں نا, بیگ لے گئے ان کا بیٹا, مطلب بیٹا فرزند نہیں ہے, بس آپ کی بار میں حاضر ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ان کو جاوید بھائی ایک یا سلام 111 بار پڑھ کر روزانہ دم کرتے رہیے, 111 بار یا سلام ہو, اول آخر ایک ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے, اللہ کرے کہ شفا ہو جائے بیچاری کو, واقعی سخت آزمائش ہے, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے, ان کی امی کو بھی اللہ صبر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھوٹی سی عرض ہے, سوال کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ لوگ بار بار جو گھڑیاں دیکھتے ہیں, ٹائم دیکھتے ہیں, ان کا ایسے کرنا کیسا ہے؟ اگر بیزاری کے لیے دیکھتے ہیں کب اب افطار کا ٹائم ہوگا, کب ابھی اتنے گھنٹے رہ گئے, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کھانے پینے کے انتظار میں اس طرح روزے سے مطلب تھوڑا بے دلی کا مظاہرہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, نامناسب ہے. دل تنگ نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی عبادت دل سے کرنی چاہیے. بابا جب وہ بھوک لگی ہوتی ہے نا, پیاس بھی فل ہوتی ہے نا, وہ سامنے جو ہے نا وہ بھوک اور پیاس مٹانے والے اسباب بھی سامنے بالکل رکھے ہوتے ہیں نا, تو اب جو ہے وہ ایک تو آپ کو دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ ماشاءاللہ, جو ہے وہ نگران شورا کو دیکھتے ہیں, تو وہ سو کی رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کہ اللہ ایسی سعادت عطا فرمائے. بابا اس وقت ایسا کیا مطلب کوئی سوچ لائیں کہ وہ ذہن اس وقت جو ہے نا مطلب قبولیت کا وقت ہوتا ہے, رحمت برکت والا وقت ہوتا ہے, لیکن جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت کی جو اس وقت توجہ ہے نا وہ کھانے پر مبذول ہوتی ہے نا, کہ اب ٹائم ہو تقریباً جو ہے نا وہ کتنی دیر رہے گی, اب کتنے منٹ رہے گے, اب کتنی دیر رہے گی, ہر گھر میں شاید یہی سزائیں چل رہی ہیں اس وقت. کیا کریں بابا, کھانے یعنی مطلب وہ افطار جب کر لے نا کچھ, افطار سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی صحیح ہے, لیکن جو دعا کی قبولیت کی حدیث شریف میں جو بشارت ہے نا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, تو وہ یہ کہ پہلے افطار کر لے, سورج ڈوبا افطار کیا, کھجور کھائی, پانی پیا, جو بھی کیا افطار کیا, اب دعا مانگے, یہ قبولیت کا خاص وقت ہے. لیکن وہ منقول دعا جو مشہور ہے وہ افطار کر کے یہ بھی شاید کسی کو یاد آتی ہو, اس طرح نفس جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء میں وہ نعمتوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے, دعا اب وہ نفس بولتا ہے کہ تو ٹھیک ہے دعا مانگ لے, سموسہ کوئی اور کھا لے, یہ نفس کبھی بھی اجازت نہیں دے گا میں کھاؤں گا, تو وہ دعا چھوڑ دیتا ہے اور کھانے پینے میں لگ جاتا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا کر لے, کھانے پینے سے کہ شوق سے جان چھوٹ جائے, کھانا پینا کہیں نہیں جاتا یار, کھا لیں گے مغرب کی نماز پڑھ کے اطمینان سے کھائیں. تھوڑا نفس پہ جبر کر کے بابا جیسے وہ دعا ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں اگر شامل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں نا اس کو انشاءاللہ شاء اللہ جلد. نہیں ہمارے افطار کے بعد تو کوئی دعا نہیں ہوتی, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, پہلے پہلے بھی بےچارے گھڑیاں دیکھنا, واقعی وہ سموسوں کی خوشبو سے لال گلابی شربت دیکھ کر وہ مطلب اس کے تصور میں چسکیاں لیتے ہوں گے, تو یہ بےچارے یہ دعا مناجات میں بھی شریک نہیں ہوتے ہوں گے, منظور مناجات سمجھ بھی نہیں آتی, سمجھتے ہوئے ناطے پڑی جا رہی ہیں, ان کو پلے نہیں پڑتا ہوگا جو اس طرح مطلب کھانے پینے کے تھال کے گرد جمع ہو جاتے ہوں گے. کیا کریں اب یہ ہے مطلب شاید ورثے میں ملا ہے, باپ دادے بھی کرتے ہوں گے تو یہ بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہاں جو موتقف ہیں نا ان کو یعنی جن کے سامنے وہ یہ تھال اور اس طرح کی چیزیں نہیں آتی, لیکن جن کے سامنے صرف پانی کی بوتل نظر آ رہی ہوگی نا, تو وہ جو ہے نا وہ دعا کی طرف ان کو جو ہے نا وہ ہوتا ہوگا, تو یہ گھر پر بھی ایسا جو ہے نا وہ کریں تو کریں. عالمی مدنی مرکز میں واقعی تھال وغیرہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن اب دس دن آ رہے ہیں نا آخر میں, اس میں ہمارے باب المدینہ کے بعد آئیں گے کھانے پینے والے شوقین, تو وہ شاید اپنی اپنی ترکیبیں نجی طور پہ کریں گے, ہم اجتماعی طور پہ نہیں کرتے, وہ کچھ نہ کچھ لائیں گے, اب ان کے ارد گرد منڈلائیں گے مسکین صورت بنا کر کے شاید کوئی صلاح کر دے اور بٹھا لے, ایسے بھی پائے جاتے ہوں گے. ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے کئیوں کے انداز تبدیل کروائے ہیں, اور یعنی اگر کھانا پینا سامنے ہو تب بھی وہ کچھ گھر کے حالات بیان کر رہے ہیں, تب بھی مطلب کہ جو روزہ دار ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا میں شامل ہوتے ہیں. اس میں ایک ناقص مشورہ بابا میں عرض کروں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ جب دعا ہو رہی ہو نا اس پر دسترخوان پر جیسے کہ اسکوائر چکور دسترخوان ہے, دسترخوان پر بیٹھ کر دعا نہ کریں, اب دسترخوان سے آگے آ جائیں یا کہیں ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر چینل کی آواز آپ کے پاس آتی رہے, لیکن دسترخوان پر نہ بیٹھیں, اور اس میں بھلے اپنے سامنے پانی رکھ لیں اور تھوڑا سا پانی جیسے ہی آپ کو ہے, جیسے باب المدینہ والے ہیں تو جیسے کہ افطار کی ترکیب ہوئی تو افطار کی, اور وہیں پہ جو انداز مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے اگر اسی انداز کو لے لیں کہ جیسے افطار اور تھوڑا سا پانی پی لیں, اب وہ دسترخوان پر بیٹھنے میں آزمائش کا سلسلہ چلتا رہے گا, تھوڑی سی وہ کشمکش چلتی رہے گی, نگاہ اٹھے گی بند ہوگی, نہیں نہیں نہیں دیکھتا, نہیں نہیں نہیں دیکھتا. اگر وہ مطلب وہ اس کو پیٹھی کر لے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور دسترخوان سے آگے آ جائے, مثال کے طور پر دسترخوان سے آگے آ جائے, مدنی چینل کے ساتھ بیٹھ جائے اور ہاتھ اٹھا کر وہ دعا میں مشغول ہو جائے اور پھر وہی ہلکا وہ پانی پی لے چند اور روزہ افطار کرے, اس کے بعد جو کچھ وقت ملتا ہے دعا کرنے کا اس میں دعا کر لے. اس میں نفس جو تھوڑا وہ دے گا وہ رہنمائی کرے گا, کیا ڈھک کر رکھ دے, تو کیا وہ تھال ہوگا نا اس میں چھوٹی سی پلیٹ ڈھک دیں گے جی, تو اس پہ بھی وہ جھانک جھانک کے وہ مطلب یہ نا کہ منہ میں پانی لاتی رہیں گی وہ چیزیں, یا بڑا تھال بھی ڈھک دیا تب بھی دل بہلتا رہے گا ہے اندر سموسے کی طرف رائٹ. اچھا اچھا وہ مالپوڑے ہاں یہ تھوڑے وہ دبے ہوئے اس طرف, یہ مطلب ہے کہ وہ ڈھکا ہوا تھال بھی اپنے سامنے ہو نا, اس چاہیے ہی نہیں یہ پیچھے ہی ہو, تو یہ آپ کے آئیڈیا ہے. مگر خوشبو پھر بھی ناک میں شاید پہنچے گی. اب میں بولوں گے کچھ ہو ہی نہیں, پھر یہ بالکل ہی نہیں مانیں گے اپنی کیا. نہیں اس میں یہ عرض کرنا ہے بھائی, یہ کچھ نہیں ہو اس کا چانس بہت کم ہو سکتا ہے. اس میں میں یہی ناقص مشورہ ہے کہ ایسا ہو جائے اور پھر مدنی چینل پر آنے والی دعا کی آواز جو ہے نا یہ ہو اچھی آواز, اور اچھی خاصی آواز ہو. اگر کسی کو اذیت نہیں ہو رہی, کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے ماشاء اللہ, تو ایک اچھی خاصی آواز ہو اور اس میں سر جھکا کر بیٹھ جائے, سر جھکا کر بیٹھ جائے دعا میں بالکل جیسے کہ وہ آئے, یقیناً اس کو پیچھے سے کوئی اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہی دعا بھی کر لے کہ یا اللہ ان چیزوں سے مجھے ہٹا ماشاء اللہ اور تیری طرف مزید توجہ دے تاکہ میں تجھ سے دعا مانگوں. اور یہ کہ ہٹ کر کہے ہٹا جی, ہٹ جائے بس, کچن کے پاس نہ بیٹھے, کچن کے پاس ڈیرا ڈالتے ہوں گے وہاں ویسے خوشبوئیں پھیلی رہتی ہوں گی. ہمیں ایسی ترکیب بنائے کہ اس کا ذوق اس کا شوق اس کے ساتھ رہے, کیونکہ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی. یعنی یہ جو جتنی آئٹمیں آپ کھا رہے ہیں نا یہ ساری کی ساری آئٹمیں آپ کو 365 دنوں میں ملیں گی, مگر افطار کے وقت کی وہ گھڑی آپ کو قبولیت کی گھڑی نہیں ملے گی. یہ وقت چلا جائے گا پھر نہیں آئے گا بے شک, اور یہ جا ہی رہا ہے. ہاں اب رہے بہت کم دن رہے گا, مطلب آدھے سے زیادہ رمضان چلا گیا, اکثر رمضان المبارک رخصت ہو چکا, تو اب یہ گھڑی دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر اچھا گھڑی آ تو 12-11 ماہ کے بعد آئے گی, بس کیا میری زندگی کا بھروسہ. اس لیے میرا ناقص مشورہ یہ کہ ان بکیا گھڑیوں کو قیمتی بنائیں اور کوئی ایسا انقلابی قدم اٹھائیے کہ اگر فیضان مدینہ میں نہیں آ پاتے, اسی طرح اسلامی بہنیں بھی اس موقع کے اوپر باقاعدہ بیٹھ جائیں, دعا میں شامل ہو جائیں, اور بہت قیمتی لمحات ہوتے, نہ جانے کس کی آمین ہمارا بیڑا پار کر دے. مدنی چینل پر بلا ناغا جو ہے یہ رمضان المبارک میں مغرب یعنی افطار سے پہلے جو ہے وہ دعا کا سلسلہ ہوتا ہے نا, جس میں بعض اوقات نگران شورا اور دیگر کوئی اور رکن شورا جو ہیں وہ دعا کا سلسلہ کرتے ہیں, بہت دقت بھری دعا کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جو وہ وقت ہوتا ہے وہ 12-15-20-25 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے, تو اللہ کرے کہ وہ پہلے سے اپنی تیاری مکمل کر کے جس طرح عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ اس کو کھانے کو سائڈ پہ کر کے, یہ دن 13 یا 12 کا مہمان ہے نا, تو اللہ کرے کہ یہ جو باقی دن ہمارے بچے ہیں ان میں وہ دعائیں اور وہ رقت برا ماحول جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے, تو اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. نیپال سے آئے ہوئے قصہ ہیں بھائی, وہاں کی مقامی زبان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیرو باپا جان, میرا نام عاشق اتاری ہو, میں نیپال کو شہر دیرک میں بچو, میں جامعت المدینہ فیضان مدینہ نیپال گزماں درجہ اولا کو پیپر دیر پریچا دیر احتکاف کو لگی اپستھت چھو. باپا جان تپائی سنگا میرو پرشن چھ کہ پابلے گردہ بنی علم عمل کسری سکن چا باپا جان میرو ر میرو آما بوا ر میرو داجو بھائی جتا دیدی بھائی سمپورن سب کو لگے دعائے مغفرت کر دینو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان ان اسلامی بھائی کے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ میں درجہ اولا کے پیپر دے کر نیپال گنج نیپال سے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. پیارے باپا جان گناہوں کے سبب علم و عمل کیسے سلب ہو جاتا ہے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں کے سبب علم و عمل کیسے سلب ہو جاتا ہے, یہ خود گناہ جو ہے یہ برا عمل ہے, اور اس میں جب بندہ گناہ کرے گا تو اس کی نحوست سے وہ نیکیوں سے بھی وہ اس کو جو نیکیاں کرتا تھا اس سے بھی دوری ہو سکتی ہے. پھر گناہوں کے سبب وہ حافظہ بھی متاثر ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, تو یوں علم بھی وہ مطلب یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ بھولتا چلا جائے. تو عالم با عمل کے اپنے فضائل ہیں, اور تصوف کی کتب میں تو علم پر عمل نہ کرنے والوں کی بہت زیادہ مذمتیں وارد ہوئی ہیں. تو اس لیے مطلب طالب علم کو تو خاص کر کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنا عمل جو ہے وہ جاری رکھے, اور عمل میں ہرگز ہرگز کوتاہی نہ کرے. تیسری جلد میں کافی مواد ہے اس ضمن میں. علم کا باپ تو پہلی جلد میں اسی میں. اچھا میں یہاں بوجھ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج صلاۃ و تسبیح بھی ہے. پاپا ہم سوال چلائیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علاء الدین ظفر کوٹ سادات بورے والا ضلع بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. روزہ کی حالت میں پیسٹ والا خالی برش جو ہے یہ دانتوں پہ مار لیں یا برش کر لیں خالی برش, تو اس سے کوئی روزے میں حرج تو نہیں ہے؟ بابا جی سے سوال ہے میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ برش جو خالی بغیر پیسٹ کے بھی دانتوں میں ملے گے نا, تو اگر یہ استعمال شدہ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کے ہوتے ہیں پیسٹ کے, تو اس طرح منہ میں اس کے خوشبو کے اثرات آئیں گے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ حلق میں یہ ذائقہ اترے. تو جب یہ حلق میں ذائقہ اترے اس کا مطلب کہ اس کے اجزاء اترے. اب اگر پیسٹ کے اجزاء حلق کے نیچے اتر گئے تو روزہ ٹوٹے گا, تو اس لیے یہ رسک ہے. اگر خالی برش کوئی نیا ہے یا استعمال شدہ لیکن پیسٹ کے کوئی اثرات ہیں ہی نہیں اس میں, اثرات ہوتے ہیں وہ اتنا آسانی سے جاتے نہیں ہیں, تو مثلا نیا اگر برش کسی نے رگڑا دانتوں پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر پیسٹ کے نیا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. میرا نام حافظ احسن ہے, میں ملتان سٹی سے بلونگ کرتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک انسان کسی کام سے توبہ کر چکا ہو اور جانے انجانے میں وہ غلطی دوبارہ کر جائے, حالانکہ اس سے ہم کام سے اس نے توبہ کیا ہے, پھر بھی اگر وہ غلطی کر لیتا ہے تو اس صورت میں اسے پھر کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ توبہ کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. سوال یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ پیشاب کرتا ہے اوپر تو کپڑے چینج کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ پیشاب چھوٹے بچے کا بھی ناپاک ہوتا ہے, چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو, پیشاب ناپاک ہے, تو اگر ایک درہم سے زیادہ جگہ اس کپڑے کو اس نے ناپاک کر دیا تو وہ لباس پہن کر نماز نہیں ہوگی. ایک درہم کی مقدار اگر اس کو پیشاب لگا ہے کپڑے کو تو نماز ہو جائے گی, مگر اب پاک کپڑے سے دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا. اور اگر ایک درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی, مگر اس کو دھو کر یعنی پاک کپڑے پہن کر وہ نماز کو لوٹانا سنت رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد احمد اتاری مصطفیٰ آباد شیئر کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے دو سے بار اکثر پوچھتے ہیں, گرمی زیادہ ہے, کیا موڈ ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں کیسے, اس طرح کے سوالات کرتے ہیں, تو یہ کہنا کیسا ہے, جائز ہے یا نہیں جائز کہ کیا موڈ ہے, یعنی کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں نہیں رکھنے, حالانکہ یہ فرض ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قضا نمازیں جو چھوٹ چکی ہیں جو تھی ابھی بقایا, تو اس سے پہلے نفل یعنی کہ اگر پڑھتے ہیں تو یعنی کہ نفل ابھی نمازیں بقایا رہتی ہیں تو نفل پڑھنے نفل کا ثواب جو نمازوں میں کس طرح ملے گا, جبکہ جب تک قضا نمازیں اتنی ہوگی تو نفل کا ثواب نہیں ملے گا؟ جزاک اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ روزے میں گرمی بہت ہے اس لیے رات میں روزہ رکھیں, یوں سوال کا کچھ خلاصہ سمجھ میں آیا؟ بابا وہ کیا موڈ ہے, کل روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا, اس طرح دوست آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کا سوال یہ کہ روزہ فرض ہے, پھر یہ سوالات کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس طرح بولنا؟ یہ رات کا تذکرہ نہیں ہے کہ یار رات کے روزہ رکھ لیں, گرمی بہت ہے. دوبارہ سن لیتے ہیں. پیارے بابا جان, محمد احمد اتاری مصطفیٰ آباد شیئر کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے دو صحباب اکثر پوچھتے ہیں, گرمی زیادہ ہے, کیا موڈ ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں کیسے, اس طرح کے سوالات کرتے ہیں, تو یہ کہنا کیسا ہے, جائز ہے یا نہیں جائز کہ کیا موڈ ہے, یعنی کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں نہیں رکھنے, حالانکہ یہ فرض ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اچھا پھر بعد میں کچھ وہ پوری سمجھ نہیں آ رہی. خلاصہ یہی ہے پاپا, خلاصہ یہی ہے جو اچھا کہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, یار گرمی ہے, تو یہ کچے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے فرض کیا روزہ, تو گرمی ہے تو ٹھیک ہے ہوتی رہے, روزہ رکھنا چاہیے اور اس طرح آپس میں اس میں مشاورت کی حاجت نہیں ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو کمزور ہوتے ہیں عبادت میں, تو ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. پاپا اس اعتبار سے کہ روزہ رکھو گے یا نہیں, نہیں رکھے گا تو یہ مقصد ہے کہ ایک حرام کام کرے گا. ہاں اپنے گناہ کا اظہار کرے گا کہ میں نہیں رکھوں گا. جی تو ایک تو گناہ اور دوسرا اس کا دوسرے پر ظاہر کرنا. تو یہ اگر وہ منع کرتا کہ میں نہیں رکھوں گا گرمی بہت ہے, تو یہ یوں روزے کے فرض کے ترک کرنے کا وہ اظہار کر رہا ہے, گناہ کا اظہار کر رہا ہے. یہ بعض اوقات خوب آپس میں دوست مذاق مستی کرتے ہیں, اور کیا موڈ نہیں ہے کل روزہ رکھنے کا, گرمی بہت تھی ادھر جانا ہے, کیا لگتا کیا رکھے گا نہیں رکھے گا؟ ارے تو اگلا بولے نہیں یار میں تو نہیں رکھ سکتا یار بہت گرمی ہے, تو یوں مطلب کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے ہاں ایسا مذاق مسکری کے انداز کے اندر یہ اس کو لے لیتے ہیں یہ دوست وغیرہ, بے تکلفی آپ کو پتا ہے بے باقی کا دور ہے, بولتے ہوئے آدمی سوچتا نہیں ہے. پہلے تولو بعد میں بولو, پہلے تولو بعد میں بولو, پہلے تولو بعد میں بولو. ایک چپ سوچ, ایک چپ سوچ, ایک چپ سوچ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قضا نماز کے تعلق سے سوال تھا کہ جس پر قضا عمری باقی ہے وہ نوافل کا کیا کرے, نوافل پڑے گا تو ہوں گی کہ نہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ ایک تو وہ نوافل کہ جو منصوص ہیں, جیسے کہ عشاء کے نوافل ہوتے ہیں, مغرب کے نوافل ہوتے ہیں, اشراق و چاشت, عوابین, تو تہجد, تو اس طرح کے نوافل تو قضا والا جس پر قضا ہے وہ پڑھ سکتا ہے اور یہ قبول ہے, کیونکہ یہ ان کے وقت مخصوص ہیں, اس کے بعد ہی نہیں ہوتے. رہے اس کے علاوہ جو زائد نوافل ہوتے ہیں تو وہ اگر اس نے ادا کیے اور قضا نماز ادا نہیں کی تو اس کی ان کو اس کو اجازت نہیں ہے. تاہم یہ نفل جو ہے یہ معلق رہتے ہیں, یعنی کہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ضائع ہو جاتے ہیں. کہ قضا جب اس نے پوری کر لی نماز تو اب یہ نفل بھی اس کے قبول کر لیے جائیں گے, اس طرح یعنی خلاصہ ہے, ایسا ہی ہے نا؟ تو اس طرح کا مطلب مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں ایک سوال ہے, ہمیں صبح کی نماز سے اٹھا نہیں جاتا, کیا اس کے لیے رات کو کیا کون سی دوا پڑھنی چاہیے جو جلدی سے پڑھ سکے اور جلدی سے اٹھ سکے؟ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سورہ کہف کی چار آیتیں آخری. یہ فجر میں اٹھنے کے لیے سورہ کہف کی آخری چار آیتیں, شجر قادریہ میں بھی ہے اور اس میں بھی ہوں گی مدنی پنج سورہ میں, تو وہ آیتیں پڑھیں گے بھی تو یاد تو ظاہر ہونی نہیں ہے اس طرح پڑھ کر. تو سورہ کہف کی آخری چار آیتیں پڑھ کر سوئیں گے, نیت کر کے کہ اتنے بجے اٹھوں فجر کی نماز کے لیے, تو اللہ کرے گا آنکھ کھلے گی. ایک بار, دو بار, تین بار پڑھتے رہے, لیکن صرف اس پر مطلب ہے کہ تکیہ نہ, بھروسہ نہ کر لے گا بس میں نے پڑھ لیا اب کی, اور بھی کوششیں کرنی ہوں گی. جیسے کہ رات کو جلدی سونے کی وجہ سے اگر فجر کے لیے اٹھ سکتا ہے تو جلدی سونا اس کے لیے کمپلسری ہے. اب کیسا بھی اس کو کام ہو اس کو جاگنا نہیں ہے, نہ کسی محفل میں جانا ہے, نہ مجلس میں جانا ہے, نہ اجتماع میں جانا ہے, کہیں بھی نہیں, اس کو سونا پڑے گا. کیونکہ ورنہ فجر کی جماعت, فجر کی نماز اس کی قضا ہو رہی ہے, بلکہ جماعت بھی نہیں جانی چاہیے, کہ یہ بھی واجب ہے نا. تو یوں پھر یہ کہ کسی کو بول رکھے قابل اعتماد شخص کو کہ وہ جگہ دیا کرے, صدائے مدینہ اپنے یہاں لگتی ہے پاکستان میں, تو کسی اسلامی بھائی کو بول دے, درخواست کر دے کہ وہ آ کر اٹھا دیا کرے, تو ہو سکتا ہے ایسا ہے بھائی آپ کو جگہ دیں. اپنے سرانے وہ الارم سیٹ کر لیں, گھنٹی والی گھڑی جو ہوتی ہے تو وہ بھی اٹھانے میں مدد کرتی ہے. تو اس طرح سارے اسباب اس کو کرنے ہوں گے. اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے زیادہ نیند آتی ہے اور گہری نیند آتی ہے اور آنکھ نہیں کھلتی, تو کھانے میں کمی کرنا ضروری ہوگا, کھانے میں کمی کرے تاکہ وہ اٹھ سکے. اور اس طرح سارے جب علاج کر لے گا پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی, اب یہ معذور ہے. لیکن بہت سارے علاج جو ہے نا وہ کرنے ہوں گے کہ بس کسی طرح بھی یہ اٹھ جائے. اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بابا ایسا بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمایا کہ جیسے تکیہ استعمال نہ کرے, یعنی ایسی نیند, ایسا کوشش کرے کہ اس کی وہ نیند جو جس آدمی وہ گہری نیند میں آدمی چلا جاتا ہے نا, تو گہری نیند سے خود کو بچانے والے بعض کام ہوتے ہیں, اس سے بھی اپنے آپ کو اگر بچائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جائے. ہر طرح کا علاج کرنے کے باوجود نہ کھلے جی, تب یہ بے قصور ہے. ورنہ خالی اب رات تو دو دو تین تین بجے گپے مارے ہوٹلوں میں دوستوں میں, پھر بولے میری آنکھ نہیں کھلتی, تو یہ کیسے چلے گا؟ سر بعض بابا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اے سی میں سونے کے عادی ہیں، میں ان اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اے سی میں سونے کے عادی ہوں اور بہت آرام دہ بستر پر سونے کے جو عادی ہیں، اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی، تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ آرام دہ بستر سے بھی تھوڑا اس سے بھی اس کو بھی ترک کیجیے، چٹائی پہ آ جائیں، مگر انعام اللہ توفیق نصیب کرے، اور اے سی کے بجائے پنکھے میں آ جائیں تو بھی مطلب یہ دیکھیں جتنی محبت ہمیں نماز سے ہونی چاہیے اس کو آدمی غور کرے کہ ہماری نماز کسی صورت جائے یہ گوارا کیسے ہو ہمیں، تو جب اتنے اسباب ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اٹھنے کے اسباب بھی عطا فرما دے، پھر اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہی نہیں ہے تو جیسے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کچھ اس طرح بھی فرمایا نا، جیسے کہ بانج ہو رہے سے بچے کی امید رکھنا، صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے جیسے یہ ارشاد فرمایا اجتماع کے حوالے سے، اگر کوئی ایسا اجتماع جہاں رات ہی وہ قیام کر لے اور فجر کی نماز مل جائے، کیا فرمایا بابا؟ جیسے اگر وہ اجتماع وغیرہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایسے اجتماع میں جاتا ہے کہ رات ہی قیام کر لے اور فجر جماعت سے پڑھ لے، دعوت اسلامی کا اجتماع مغرب کی نماز سے اشراق چاش تک ہوتا ہے، جی اس حوالے سے آپ کچھ مدنی ارشاد فرمائے. پھر تو رات آئے تو جانے کا نام ہی نہ لے، یہیں پڑھا رہے فیضان مدینہ میں، تو تہجد بھی مل سکتی ہے، اٹھانے والے ہوتے ہیں، اشراق چاش پڑھ کے مزے سے جائے، یہیں سے کام پر ڈائریکٹ چلا جائے، یہ بھی ممکن ہے. تو کرنے والا ہو تو راستے ہزار، اب بول رہے ناچنا نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہ مدنی منع کچھ سوال عرض کر رہے ہیں. بابا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سورہ کہف کی چار آیتیں دکھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا ہیں، میرا سوال ہے کہ آپ سبز رنگ کیوں پسند کرتے ہیں اور آپ کو کون سا نمبر پسند ہے؟ جزاک اللہ خیرا. اور باپا جان میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور باپا جان میرے پیر میں نا اندرونی درد ہو رہا ہے، میرے لیے پیر کے لیے ضرور ضرور دعا کریں. جزاک اللہ خیرا. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. کیا انہوں نے سمجھا نہیں میں آپ کو کون سا سبز رنگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ سبز رنگ کیوں پسند کرتے ہیں اور کون سا نمبر آپ کا پسند؟ نمبر پسند. جی واہ اللہ اللہ. سبز رنگ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا. تو سبز گنبد کی نسبت سے مجھے سبز رنگ سب رنگوں میں زیادہ پسند ہے. اور جشن ولادت کی نسبت سے بارہویں شریف عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے میرا سب سے پسندیدہ عدد 12. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں پیار آ گیا، کیوں بار بھی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، احمد مختار آ گیا. اچھا یہ اپنے مدنی منع کو چاہیے